Yo, Radio 1. Het NOS-journaal. 180 mensen zijn vanuit Afghanistan onderweg naar Schiphol. Volgens Defensie is het niet duidelijk hoeveel mensen Nederland als eindbestemming hebben. De vlucht landt rond 3:30 vanmiddag. Israël gaat een grotere groep inwoners een derde coronaprik geven. Vanwege de Delta-variant krijgen ook leraren en mensen van boven de 40 een boosterprik. En eerder waren dat alleen ouderen. Het Centraal Planbureau verwacht dat de Nederlandse economie sneller gaat groeien dan eerder werd gedacht. De verwachting is dat de economie dit jaar met 3,8% groeit en volgend jaar met 3,2%. De politie in Pakistan is op zoek naar 300 tot 400 mannen die betrokken waren bij de aanranding van één vrouw in de stad Lahore. Het slachtoffer maakte een TikTok-video in een park. Daarna werd ze door een paar honderd mannen ingesloten en meegesleurd. Een aantal van hen trok haar kleren uit en betastte haar. Het weer. Vandaag breekt zo nu en dan de zon door. Toch kan het ook gaan regenen. Het wordt 21 graden. Morgen is het droog en in de middag komt de zon geregeld tevoorschijn. ANWB Verkeersinformatie. In het oosten van het land is een ongeluk gebeurd op de N36, de weg Almelo-Ommen. Bij Mariënberg is de weg in beide richtingen dicht. Je kan omrijden volgens de routes U44 of U45. NPO Radio 1. KRO NCRW. Karl-Johan de Zwart. Spraakmakers. Goedemorgen, welkom. De PvdA en GroenLinks lijken dus af te stevenen op een blokvorming in de Tweede Kamer om die formatie vlot te trekken. Sprakemaker vanochtend is Nadia Zerouali, culinair ondernemer en kok bij Binnenste Buiten. Goedemorgen, Nadia. Goedemorgen. Fijn dat je er bent. Hoe komt dat op jou over, zo'n blokvorming van GroenLinks en de PvdA? Wat gaat dat inderdaad de zaak op gang helpen, denk je? Het voelt zo opportunistisch fake. Opportunistisch fake? Ja, het voelt totaal niet echt. Ik vind het heel alsof ze het doen voor de bühne. Ja, beetje raar. Beetje geforceerd ook. Ja, het voelt totaal niet natuurlijk. Voor het Mediaforum is hier alvast Jaap van Zessen, hoofd digitale media van het AD. Goedemorgen, Jaap. Goedemorgen. Ja, is het een beetje doorzichtig ook om alle gemoederen, om iedereen een beetje tevreden te stellen, zodat we verder kunnen? Nou, ik hoorde gisteren in Nieuwsuur wel een goede uitleg, want zo kan er in ieder geval niemand tegen het kabinet stemmen, een van die twee partijen, als ze het op deze manier doen. Dus ja, het is ook weer slim. En wie het dan bedacht heeft, dat gaan we horen binnenkort. Maar ja, er wordt wel echt gekeken naar de VVD. Hè? Ja. Ja, precies. Ja. Ja. Want je zou kunnen zeggen, ga dan gewoon fuseren. Pak even door. Ja, maar dat hoeft de VVD niet te bedenken, denk ik. Dus nee, maar dat zou dan eigenlijk via goed kunnen komen. Ja, ja, dus het is voor het kabinet zou het goed uitkomen. Maar de vraag is of dat PvdA GroenLinks allebei zelf op zitten te wachten en de leden. Ja, ja, precies. Goed, na 10 uur praten we hier verder in het Mediaforum over. Onder andere over dit. In Stand.nl gaat het vanochtend over de Gouden Kalveren. Gisteren maakte de organisatie van het Nederlands Filmfestival al bekend dat er geen aparte filmprijzen meer worden uitgereikt aan acteurs en actrices. Het onderscheid tussen man en vrouw zal dus verdwijnen. Het moet veel meer gaan om de acteerprestaties dan om het gender van de uitvoerende. Wat vindt u thuis? Is dat een goede ontwikkeling? Of slaan we een beetje door, zo langzamerhand? De stelling is, het is goed dat bij de Gouden Kalveren het onderscheid tussen man en vrouw verdwijnt. Laat uw standpunt horen op 0800 1101. Dit jaar een grote verandering bij de uitreiking van de Gouden Kalveren. Het Nederlands Filmfestival stopt met aparte prijzen voor beste mannen- en vrouwenrollen. Het Gouden Kalf wordt hiermee genderneutraal. Het Gouden Kalf voor beste acteur 2020. De winnaar van het Gouden Kalf voor beste actrice. Dit is nu verleden tijd. Vanaf deze editie krijgt de beste acteur het Gouden Kalf. Of het nu een man of een vrouw is. Wij zien eigenlijk dat er in de samenleving de trend om die hokjes los te laten. Wij volgen die trend. De filmwereld wordt verdeeld gereageerd op het besluit. Actrice Katja Herbers twittert: wie wordt hiermee geholpen? In ieder geval niet de vrouw. Die twee prijzen die trokken ook de meeste media-aandacht. Dat is nu samengevoegd, dus je mist 50% van je coverage van het festival qua publiciteit. Onze spraakmaker vanochtend is Nadia Zerouali. En de stelling is, het is goed dat bij de Gouden Kalver het onderscheid tussen man en vrouw verdwijnt. Wat denk jij? Gaat dit de zaak helpen? Ja, ik moest er echt even over nadenken, over wat vind ik hiervan. En tegelijkertijd denk ik, dit is wel de weg die we aan het inslaan zijn als samenleving. Gelijkwaardige relaties en gelijkwaardige blik op mannen en vrouwen. Als we dan ook nog gelijke beloning gaan doen en evenveel kans op werk. Ja. Ja, en als ze er gewoon goed op blijven letten dat de vrouwen ook gelijke kansen krijgen om die ene prijs te winnen, dan denk ik dat het goed is. Mm-hmm. Want ja, dat is vervolgens de vraag natuurlijk, toch? Je kunt dat onderscheid afschaffen, maar help je daarmee ook de gelijke rechten tussen, of de gelijkheid tussen mannen en vrouwen? Is ja, dat inderdaad de manier om dit te bewerkstelligen? Als je er goed op blijft letten en je geen... als je het gewoon zo eerlijk mogelijk probeert te doen... Mm-hmm. denk ik dat het fijner is. Kijk, er is geen fysiek onderscheid tussen mannen en vrouwen... zoals in de sport. Weet je? Dus waarom zou je eigenlijk die verschillende prijzen moeten hebben... als het gaat over mm-hmm. wie de beste filmrol heeft neergezet... of toneelprestatie, weet je? Dan denk ik, ja... Ja. Waarom heb je dat onderscheid nodig? En als je je niet wil identificeren als man of vrouw... dan val je er nu altijd tussen. Dat is waar, ja. Ja. Goed, er roept heftige reacties op. Jaap van Zessen, chef digitaal van het AD. Merk je dat ook online of niet? Want dit is bij uitstek volgens mij zo'n onderwerp... waarop mensen gaan reageren. Ja, we hadden gisteren ook een artikel opgehangen... eigenlijk aan onze filmjournalist Abzacht. Die ook al sterker inging en die zei van het is complete onzin... Ja. En daar komen volgens ook eerst via social media reacties op... van mensen die het er ook eens of oneens mee zijn. Die kun je volgens nabellen. En dan heb je een uitgebreid artikel met voor- en tegenstanders... waarbij ik wel merkte dat het sterk naar het is onzin neigt te gaan. Maar dat zijn natuurlijk ook de mensen die reageren, toch? Ik bedoel, die de behoefte voelen om te reageren. Ja, dat klopt. Euskan Akjol had vanochtend in het AD een goede column, vond ik... met twee argumenten waarom het geen goed idee is. Die hoorde je net eigenlijk ook al. De gelijke beloning is er nu al niet tussen man en vrouw. Dus als je dat al doet... Begin daar dan eens mee. Begin daarmee. Vrouwen worden er dus ook niet mee geholpen. En die zijn eigenlijk al minderheid niet... maar ja, eigenlijk wel onvertegenwoordigd in films. Dus ja, die help je er niet mee. Beloning niet. Plus dat het inderdaad mensen naar een bioscoop trekt... als er een prijswinnaar in zit. Ja, je hebt er minder. Dus dat is een goede. Aan de andere kant is het ook wel weer de tijd geweest... dat er misschien volgens jou wel een acteur is... die prijs hoort te winnen... die zich geen man en geen vrouw voelt. Mm-hmm. Nou, wat doe je dan? Ja. Die discussie ben je wel voor. Ja. Dus dat is eigenlijk... Maar dan bij mij in mijn hoofd gaat het ook 2-1 naar het is onzin... Okay. Argumenten, ja. Goed, er wordt gereageerd ook hier op de stelling. We krijgen mails binnen en ook via Twitter en Facebook komen er reacties. Els Bertes van Kempen die schrijft... Ik vind het prima hoor, een gouden kalf voor de beste rol... die dan wordt aangenomen door een man of door een vrouw. Jos van Eindhoven is het oneens met de stelling. Vrouwen- en mannenrollen zijn vaak hele verschillende disciplines. Alles over één kam scheren gaat te ver en roept problemen op. Carina Zee vraagt zich af waar de grens ligt. Misschien ook leuk om je even af te vragen... of dat ook moet gelden voor iets als een sportgala. Wordt er dan de verkiezing van de beste sporter of het sportmens van... het jaar. Dat is dan de vraag inderdaad. Jenny Booms is directrice van de Dutch Academy for Film. Of moet ik zeggen directeur? Jenny, goedemorgen. Goedemorgen, directeur. Directeur, hè? Ja, precies. Ja. Daar staat hij direct. Ja. Directeur. Ja, de Dutch Academy for Film verenigt ruim 530 makers... Hè, uit alle disciplines die zich inzetten voor een sterke filmsector. Jullie hebben samen met het filmfestival dit besluit genomen. Waarom was dat nodig eigenlijk? Nou, wij zijn, zoals je al zegt, wij zijn een vereniging van filmmakers uit alle disciplines. En voor ons is het dus heel erg belangrijk dat er draagvlak is. Dus wij besluiten alleen maar zaken als er voldoende draagvlak voor is. Mm-hmm. En wij hebben dat signaal gekregen en we hebben dat op meerdere manieren getoetst. En vanuit de branche kwam dus behoefte om dit aan te passen vanuit onze leden. En daarbij, onze leden vonden het een logische stap... omdat ook alle andere prijzen uiteraard niet... er is niet een prijs voor cameraman en een prijs voor cameravrouw. Mm-hmm. En uiteindelijk, hoorde het net ook al even voorbij komen, geloof ik... gaat het om het vakmanschap bij het beoordelen. Onze leden stemmen voor de prijzen... en daarbij wordt uitsluitend gekeken naar het vakmanschap van de prestaties. Het vakmensschap, hè, moeten we dan zeggen ook, toch? Ja, dat weet ik eigenlijk niet of dat een woord is. Maar misschien moeten we daar nog even nader onderzoek naar doen. Mm-hmm. En daarbij komt, wat een belangrijk punt is om even te benadrukken... is dat het aantal acteerprijzen... wij vinden de acteerprijs voor de Nederlandse film van groot belang. Ja. Dus, en het aantal wordt in totaal niet minder. Dus de zichtbaarheid van acteurs bij het prijzengala, die blijft gewoon hetzelfde. Ja, dat doe je eigenlijk door een prijs in het leven te roepen voor de beste bijrol. En dan compenseer je het een beetje eigenlijk, toch? Ja, de beste bijrol in dramaseries. En dramaseries is natuurlijk ook, heeft ook een enorme vlucht genomen in de afgelopen jaren. Mm-hmm. Dus we vonden dat ook inhoudelijk een waardevolle keuze om dat op die manier te doen. Ja, precies, dus er is enorm lang over nagedacht. En nogmaals, er zijn veel mensen geraadpleegd. En, veel mensen geraadpleegd, maar acteur Jorik van Wageningen heeft zijn lidmaatschap opgezegd, juist omdat hij zo boos is... dat er geen leden zijn geraadpleegd. Hij zegt, had ons even ook gevraagd. Dus dat hebben we gedaan. Sorry, dat hebben we gedaan. Volgens hem dus niet. Ja, in een mailstroom ondergesneeuwd, denk ik. Ik weet het ook niet. Ik kan niet voor hem antwoorden. Maar dat is uitgebreid gebeurd. Iedereen heeft zich hierover kunnen doen. Hmm. En het merendeel, en ik hoorde ook dat net al van... Het zijn natuurlijk de mensen die erop reageren... die er een hele sterke, misschien tegenmening op hebben. Maar het merendeel van de mensen die wij gesproken hebben... Zijn er zeker voorstander van. Anders hadden wij dat als Academy natuurlijk nooit kunnen beslissen. Vereniging. Want de reacties die wij, en dat is misschien dan ook wel weer aan de media, hè? Wie bel je om een reactie te vragen? Ja. Want die zijn best heftig, hè? Huub Stapel, die vond het echt om van te kotsen, dit hele initiatief. Ja. Maar die is niet representatief, dus begrijp ik dan. Daar kan ik geen uitspraak over doen. Jawel, want u zegt net dat er veel draagvlak is, toch, onder acteurs? Ja, er is. Okay. Op die manier. Ja, bedoel, ja, precies. Maar of hij... er is inderdaad onder acteurs, maar ook onder andere makers draagvlak voor. En dat hebben we gewoon getoetst voordat we dit besluit namen. Dat is de essentie van onze vereniging. In hoeverre is deze beslissing ook een beetje genomen onder druk, onder maatschappelijke druk misschien wel, en de zogenaamde woke-cultuur, waar wij ook in zitten op dit moment? Mm-hmm. Nou, wij hebben... er zijn heel veel aspecten aan deze beslissing geweest. Dus ik denk dat dat is een van de dingen die meespeelt. We hebben gesproken met het Berlijns Filmfestival... Ja. Die natuurlijk ook deze stap gezet hebben. Er zijn veel afwegingen geweest. Waar ik al mee begon, is dat er natuurlijk andere prijzen... genderinclusief, noem ik het maar eventjes, worden uitgereikt al jarenlang. En op een gegeven moment moet je natuurlijk toch kijken, inderdaad ook van wat gebeurt er in de maatschappij. Waarom zou je iets vasthouden wat al 30 of 40 jaar precies hetzelfde is? Het is goed om je flexibel te tonen als organisaties ook, denk ik. Oké, Jenny Booms, hartelijk dank. Directeur van de Dutch Academy for Film. Ga ik naar Jeroen Krabbe. Goedemorgen. Goedemorgen, Karel Johan. Behoeft geen nadere introductie. Ik leg wel even de stelling voor. Het is goed dat bij de Gouden Kalver het onderscheid tussen man en vrouw verdwijnt. Waarop is daar uw antwoord? Er komt stoom uit mijn oren. Ik vind het absolute groteske flauwekul. Het is zo'n onzin. De prestaties van de acteurs zijn of voor, laten we zeggen, een film waarin een vader en een moederrol is... is een rol voor een vrouw, die speelt de moederrol, de vader speelt de vaderrol. Of die mensen, of die acteurs genderneutraal zijn, of wat dan ook... ze spelen een rol in de sekse die gevraagd wordt van de rol. En er wordt steeds gehamerd, de vorige spreker ook al... er wordt steeds gehamerd op het feit, nee, de crew... dat is ook allemaal genderneutraal en mannen en vrouwen door elkaar heen. Ja, maar er staat niet boven een camera... vrouwenrol of mannenrol. Het is zo'n flauwekul. Dit is echt absurd. Totaal doorgeslagen onzin is het. Ik word er razend om. Ja, ik hoor het, ja. Ja, ja nee, het is, ze zijn totaal doorgeflipt. Oké. Nou ja, ik vraag me ook een beetje af, want ik hoor van meer mensen deze reactie, onder andere je collega Huub Stapel ook, hè, die is ook heel boos. Heeft dat ook te maken misschien met als je even met de leeftijd. Hand... Ja, precies, als je even de hand eruit moet, is dit ook niet een generatiedingetje? Nee, luister nou, in de tijd van Shakespeare werden de vrouwenrollen gespeeld door mannen. Het heeft vrouwen... Ik weet niet hoeveel jaren gekost om zelf een rol van een vrouw te mogen spelen. Uiteindelijk hebben vrouwen het zeer terecht bereikt. Er is op een filmset heb ik nog nooit een verschil gezien tussen een man of een vrouw, acteur, actrice. Oh, dat mag ik ook niet meer zeggen, actrice. Nee, acteur. Er is geen verschil. Er is wel een verschil in het aanbieden van de rollen. Mm-hmm. Je hebt een vrouwenrol of een mannenrol. En daarin kan een vrouw subliem zijn en daarin kan een man subliem zijn. En je kan de ene niet vergelijken met de ander. Het is zo'n onzin. Het heeft niets te maken met dat het genderneutraal zou moeten. Dan zou je een stuk moeten schrijven en dan zou je erboven dat stuk moeten zetten. Dit is genderneutraal en iedereen is gelijkwaardig. Ja. Maar je kunt ook zeggen, het gaat niet om genderneutraal, het gaat om acteerprestaties. Ja, maar acteerprestaties in een bepaalde rol. Ja. In een vrouwenrol of een mannenrol. Acteerprestaties zijn, en de top van de acteurs die daarin zitten... die zijn fantastisch of die zijn minder goed enzovoort. Ja. Maar dat heeft niets te maken met dat je dan één prijs geeft... voor of een man of een vrouw. Want die rollen zijn al helemaal anders van elkaar. Het zijn appels en peren in die zin toch, uiteindelijk. Nou ja, als je appels en peren, als je dat met man en vrouw wil vergelijken. Ja. Nou, kom even tot rust, Jeroen. Ik kom niet tot rust. Nee, gaat niet gebeuren. Stoom komt uit mijn oren. Nou, Echt flauwekul. Ik ga naar Beppie Melissen. Bedankt voor je reactie. Beppie Melissen, goedemorgen. Goedemorgen. Won vorig jaar het Gouden Kalf voor beste actrice. doet dat eigenlijk af aan de waarde van die prijs, deze ontwikkeling? Nee, ik ben heel blij met deze herrie eromheen. Ik krijg er aandacht ervoor, dus dat is eigenlijk alleen maar leuk. Ja, goed. Wat vind je van het besluit dat onderscheid verdwijnt? Ik ben er een beetje dubbel in. Ja. Maar het is natuurlijk wel zo, ik had het vanmorgen nog even met Tamara Bos over die script heeft geschreven voor Kapsel en Romy, dat er in geen enkele andere categorie dat onderscheid is. Dus wat dat betreft vind ik het eigenlijk wel logisch dat er een verandering plaatsvindt. Wat ik wel echt jammer vind, is dat je daardoor weer minder prijzen hebt om te verdelen. En er zijn minder goede vrouwenrollen tot nog toe dan goede mannenrollen. Dus ja, de kans bestaat natuurlijk wel dat vrouwen daardoor weer minder kans maken. Ja, want het gaat natuurlijk, als je kijkt naar, maar ook naar het jureren, dan zou je dus ook een gelijke blik moeten krijgen op de acteerprestaties. Hè? Dus ik bedoel, dat neem je hier niet mee weg natuurlijk, toch? De voorkeur of de rolverdeling. Helemaal niet. Nee. Ik ben er ook helemaal niet op tegen. Ik begrijp ook eerlijk gezegd die woede helemaal niet. Ik snap wel dat je er eventjes aan moet wennen of dat je er genuanceerd over kan denken. Maar op zichzelf is het natuurlijk, bij sporten zijn mannen echt duidelijk sterker dan vrouwen, fysiek. Maar hier gaat het echt om de prestatie. Alleen, er is wel echt een groot verschil tussen de aandacht die er is voor mannenrollen als voor vrouwenrollen als het gaat om scripts die geschreven worden. Het wordt wel beter hoor, daar niet van. Maar het is natuurlijk toch echt nog steeds een heel groot verschil. Ja. Nou zegt Jeroen Krabbe net eigenlijk dat verschil op de set eigenlijk niet gemaakt wordt. Is dat ook jouw ervaring? Ja, in waardering? Ik geloof niet. Dat denk ik wel. Het is wel zo dat bij de prijsuitreiking het altijd zo is dat het van zogenaamd laag naar hoog gaat. Mm-hmm. En dan kom je dus bij de grote kalveren en dan is het altijd de man die eindigt. Ja, dat is dan de hoofdprijs. Eigenlijk is dat toch wel net ietsje beter of net iets interessanter dan de vrouwenprijs. En dat heb ik altijd wel irritant gevonden. Ja, precies. Dat snap ik. Nou zegt Jeroen Krabbe ook dat mannelijke rollen zijn nou eenmaal anders dan vrouwelijke rollen. Dat onderscheid moet je gewoon blijven maken, want het is gewoon verschillend. Ja, ik moet je heel eerlijk zeggen dat ik het daar niet mee eens ben. Ik zou niet weten wat je daar dan verschillend in moet zien. Het is gewoon een acteerprestatie. En dat kan ik niet navoelen. Dat kun jij niet beamen. Nee, ik sprak net Jenny Booms. En dat is de directeur van DAFF, D-A-F-F. En die zegt, eigenlijk hebben we de leden heel goed geraadpleegd voordat we deze beslissing namen. Klopt dat? Heb jij ook een mailtje gekregen? Nee, maar ik ben heel lui, dus ik ben nergens lid van. Die verdwijnen bij jou in de vuilnisbak, dat soort mailtjes. Dank je wel. Oké, goed. Fijne dag verder. Dank je wel. Ga ik naar Charlotte Pierik. Zij is van de Alliantie Genderdiversiteit. Vlak voor de uitzending sprak ik met haar. En ik vroeg haar wat het effect is van deze beslissing van het Nederlands Filmfestival. Nou, het is natuurlijk, het is belangrijk om het grote plaatje in het oog te houden. Op heel veel vlakken maken we al geen onderscheid tussen dingen. We registreren etniciteit niet meer, we registreren religie niet meer. En de vraag is dan, wat is de relevantie om nog wel een onderscheid te maken op seksen? En heel vaak is dat niet relevant. En daarnaast heb je de beweging dat er heel veel mensen zijn die zich niet meer kunnen identificeren 100% in het hokje man of vrouw. Mm-hmm. Dus er zijn eigenlijk twee belangrijke redenen om goed te kijken naar de vraag, willen wij nog een onderscheid maken op basis van seksen? Ja. En ik denk dat met deze keuze het NFF een mooie grote stap gemaakt heeft om elke persoon, ongeacht gender of wat dan ook, los van die gender in aanmerking te laten maken voor zo'n Gouden Kalf, zonder dat iemand moet kiezen van ik wil in het hokje man of in het hokje vrouw vallen. Ja, maar daarnaast zijn er ook wel risico's. Zoals? Ja, er zijn ook wel risico's, want in de filmindustrie is het natuurlijk nog steeds helaas altijd zo, of niet nog steeds helaas zo, dat voor mannen bijvoorbeeld interessantere rollen wordt geschreven. Ja. Als je kijkt naar bijvoorbeeld de Bechdel-test, er is een test om te kijken of er seksisme in een film is, of andere zaken. Heel veel films draaien nog met name om het gegeven, de man is de held en op de vrouw word je verliefd. Mm-hmm. En dat heeft wel denk ik effect op als je kijkt puur naar een rol en naar acteerprestaties, omdat mannen in dit geval, even heel zwart-wit gezegd, toch grotere kansen krijgen om dat kalf te winnen. Ja, maar goed, dat is wel een ander probleem wat je op een andere manier moet oplossen. En even die tweede groep, hè, waar u het over had, die groep die zich dus niet herkent in het man of vrouw zijn en eigenlijk vindt dat je dat onderscheid niet mag maken. Dat is natuurlijk niet, bedoel, het overgrote deel van de mensen, van de Nederlanders, is niet zo. Dus dan kun je ook zeggen, nee. Ja, er wordt dan weer een enorme aanpassing gedaan voor een relatief kleine groep. Hoe kijkt u daarnaar? Ik denk dat de aanpassing niet is alleen voor deze hele kleine groep. Ik denk dat de aanpassing belangrijk is omdat je gewoon niet meer wilt dat er een onderscheid gemaakt wordt tussen mannen en vrouwen. En dat is, ik denk niet dat het alleen om die reden is. Het speelt natuurlijk mee. En het is natuurlijk een ontwikkeling in de samenleving waarin gender steeds meer fluïder wordt. En dat zal alleen nog maar meer worden. Want onder jonge mensen is het heel gebruikelijk om daar wat fluïder mee om te gaan dan het strakke hokje man en het strakke hokje vrouw. En ik denk dat het goed is om na te denken van kunnen we daar niet aan voorbij gaan. Heel vaak is het niet relevant om dat onderscheid te maken. Nee. Het roept wel hele heftige reacties op, hè? Ook bij acteurs zelf, ook de wat oudere acteurs. Is dat eigenlijk goed? Bevordert dat de discussie of werkt dat juist tot een soort polarisatie waarbij iedereen de hakken in het zand gaat zetten in deze discussie? Nou, ik denk dat het een goede aanleiding is om het gesprek aan te gaan. Want dat is de reden waarom de reacties zo heftig zijn. Vaak voelen mensen zich aangetast in hun mannelijkheid of in hun vrouwelijkheid. En alsof er dingen niet meer mogen zijn. Maar mannelijkheid en vrouwelijkheid mogen er nog altijd zijn. Alleen je rekt het spectrum een beetje op. Er is ruimte voor meer dan stereotyp mannelijkheid en vrouwelijkheid. En ik denk dat zo'n stap als dit en dat onderscheid loslaten, dat heel veel ruimte biedt om die stereotype te doorbreken. Oké, Charlotte Pierik van de Alliantie Genderdiversiteit. Hartelijk dank. En Movisie. Ja, dankjewel. Anna Schmoger dan, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, het is goed dat bij de Gouden Kalver het onderscheid tussen man en vrouw verdwijnt. Nee, ik ben het totaal oneens. En ik zal ook gelijk beginnen met mijn leeftijd. Ik ben 34 jaar, dus volgens mij val ik dan niet onder de oude generatie. Nee, hè, lekker. En, ja. Nee, mooi is dat, hè. En ik vind het dus ook inderdaad volstrekt belachelijk dat we deze kant op gaan met z'n allen. Ik hoor heel vaak, dat is de trend. Maar wie zegt dat elke trend ook een goede trend is? Mm-hmm. Ik bedoel, we zijn in het begin der tijden allemaal al geschapen als man en vrouw door onze lieve Heer. En over 1000 jaar zullen er nog steeds mannen en vrouwen zijn. En waarom is dat zo slecht? Waarom is dat opeens iets slechts geworden? Ja, ja. Ik las laatst een artikel van dat de gemeente Amsterdam zelfs stimuleert om je vader en moeder geen vader en moeder meer te noemen, maar een ouder. Ja. Ik bedoel, waar gaan we heen? Waar ligt de grens? Ik denk dat we hier met z'n allen totaal in doorslaan. Ja, je zegt, onze lieve Heer heeft mannen en vrouwen geschapen. Speelt dat een rol, de lieve Heer, voor jou? Nee, niet per se. Ik bedoel, ik ben zelf een man. Ik heb een vrouw, ik heb kinderen. En mijn kinderen noemen mij papa, noemen mijn vrouw mama. En dat is gewoon zo. Er is geen gewoon verschillen tussen de mensheid hier op aarde. We zijn als man en vrouw zijn we hier. En ik heb prima alle respect voor mensen die genderneutraal zijn of non-binair. Maar dan denk ik, oké, waarom moet zo'n klein groepje van de bevolking... Moeten wij door meerderheid daaraan aanpassen? En waarom moeten hun dan nog niet aanpassen aan ons? Ik bedoel... Als een non-binair persoon niet fijn vindt dat mijn kind bijvoorbeeld mijn vader noemt... maar die moet mij ouder noemen. Ja. Maar waarom kunnen we het niet omdraaien? Dan heb ik alle respect voor diegene die genderneutraal is. En dan noem ik hem of haar niet hem of haar, maar dan noem ik hem mens of ouder. Hoe die persoon zich ook genoemd worden. Dan respecteer ik diegene, de non-binair genderneutrale persoon. Maar waarom kunnen ze ons dan ook niet respecteren? Degene, de grotere bevolking die wel graag man en vrouw... genoemd wil worden, papa of mama, of die in die zin gezien wil worden. Ja, maar goed, dan kom je een beetje zoals het ook bij de Zwarte Piet discussie eigenlijk een beetje gaat. Hè? Ik bedoel, ik zie wel iets van een parallel, namelijk het volgende. Het gaat er niet om dat je als je voor Zwarte Piet bent, dat je bijvoorbeeld racist bent of zo. Het gaat erom het effect dat je hebt op de groep waar je het over hebt. Snap je? Ja, dus datgene, helemaal. Je kunt heel goed respect hebben en rekening met elkaar houden, zonder dat je bedoelingen verkeerd zijn. Ja, dat snap ik helemaal. Maar als dit zo'n heel groot probleem is... Hè, voor iemand die genderneutraal is... Hè, dat er een gouden kalf moet komen voor beste prestatie... waarom kunnen we dan niet een extra gouden kalf maken... voor iemand die geselecteerd is als genderneutraal persoon... die misschien die award kan winnen? Ja. Waarom maak je niet een extra kalf voor een non-binair persoon? Ja, maar dan maak je... Dan heb je die man en vrouw hou je ook in hun eigen waarde. Ja, nou, dat weet ik niet. Want dan maak je er wel een aparte categorie weer van. En dat is nou net niet de bedoeling van deze hele discussie, volgens mij. Is het ook een algemene tendens? Ik bedoel, wordt u in de trein ook graag aangesproken met beste reizigers? Of is dat ook een probleem? Ja, kijk, het is niet zozeer een probleem. Ik vind het probleem dat we steeds meer gaan doen alsof het slecht is geworden om tegenwoordig een man te zijn of een vrouw te zijn. Mm-hmm. Kijk, ik vind het niet erg als iemand mijn beste reiziger noemt. Maar we moeten nou niet gaan doen alsof man en vrouw opeens niet meer bestaan of dat het iets slechts aan het worden is. Nee, maar goed, dat zegt ook niemand, dat mannen en vrouwen niet bestaan. Het gaat het lijkt wel een beetje alsof we die kant op gaan. Ja, dat is je gevoel in ieder geval. Hartelijk dank, Anas Mogadan. Robert Blokland, filmjournalist, goedemorgen. Goedemorgen. Het is een beetje ook wel in de Verenigde Staten. Speelt deze tendens al veel langer, toch? Bij sommige prijzen wel. Ja, de Grammys zijn in 2012 begonnen met genderneutrale prijzen uit te delen. Ja. Alleen even in te haken op Betty Melissen. Daar zijn 524 Grammys te verdelen elk jaar. Zelfs voor de beste polka-artiest. Dus dan maak je alsnog hele grote kans op een prijs. En de prijzen zijn ook in het leven geroepen, ook de kalveren, om publiciteit te genereren voor films. Je kan maar roepen, die film heeft een kalf gewonnen. Dat kan op posters komen te staan. En dat effect gaat een klein beetje verloren als je het aantal acteursprijzen halveert. Dus in dat opzicht verlies je een van de redenen om die prijzen uit te delen. Ja, dat maar wel. Jenny Boom zei net hier in dit programma dat de directrice van de Dutch Academy voor Film, dat er zijn allerlei prijzen voor in de plaats gekomen. Zoals die voor de beste bijrol drama is, geloof ik. Ja, maar die voelen dan ook weer een beetje at random. Hè? Zo van, er moest nog een prijs bij komen, dus doen we voortaan beste hoofdrol in een tv-film of in een korte film. Ja. Het voelt wel redelijk at random, zeg maar. In navolging van wat Jorik zegt, Jorik van Wageningen, die zegt van, we hebben belangrijke dingen om onze aandacht op te richten op dit moment. Als je meer diversiteit wilt, zijn er volgens mij urgentere manieren om dat te bereiken. Door de salariering van vrouwen en mannen in de filmwereld gelijk te trekken. Of door inderdaad meer diversiteit te beogen op de scholen of op de set, zeg maar. Mm-hmm. Dus dit is een heel nobel streven volgens mij om mannen en vrouwen gelijker te maken. Maar of dit nou echt de manier is om dat te bereiken, weet ik niet. Het voelt een beetje als symboolpolitiek, toch? Ja, ja. Nou hebben we reacties gehoord van zojuist van Jeroen Grabé. Het stoom kwam uit zijn oren. Huub Stapel, die vond het om van te kotsen. Is dat een beetje representatief voor hoe dit ontvangen is? Of zijn dit toch uitzonderingen, denk jij? Nee, dat weet ik niet. In de wereld zelf, hè? Acteurs van oudere generatie. Ja, precies. En er is een enquête geweest onder Academy-leden of dit moest gebeuren. Dus ik gok dat het toch een zekere grondslag is, omdat er een zekere stroming in de filmwereld is die dit wel wil. Maar ik vind het ook heel moeilijk om een stelling te nemen hierin, hoor. Het is een signaal, maar volgens mij hebben we belangrijke dingen om mee bezig te zijn, volgens mij. En ik vraag me ook af voor wie het doet. Want blijkbaar is er dus wel een groep in de Academy die dit wil. Uh-huh. Maar hoe groot is die groep en hoe urgent vinden zij het? Er zijn belangrijke dingen volgens mij in de filmwereld op dit moment om te fixen dan de genderneutraliteit van de prijzen. Ja, het Nederlands Filmfestival zegt zelf dus aan te willen sluiten bij de wereldwijde discussie over genderinclusiviteit, die ook binnen de filmwereld speelt. We kijken naar prestaties, ongeacht gender. Dat is de motivatie. Ja, wat ik dan ook jammer vind, zeg maar. Bijvoorbeeld de Nazanin Char won 10 jaar geleden een Oscar, een Gouden Kalf. En dat was dan een mijlpaal, omdat het de eerste acteur was Moslim Roots. De kans dat zo iemand weer een prijs wint en dat we daar dus aandacht voor kunnen vragen, is ook klein natuurlijk. Maar, dus dat is jammer. Ja. Oké, helder. Robert Blokland, filmjournalist, dankjewel. Het is goed dat bij de Gouden Kalver het onderscheid tussen man en vrouw verdwijnt. 18% is het daarmee eens. Je bedrijf is gezond. Maar wat als jouw werknemers ziek worden? Er zijn verschillende manieren om je hierop voor te bereiden. Zo kun je nu de MKB Verzuim Ontzorgverzekering afsluiten. Meer weten? Ga naar loondoorbetalingbijziekte.nl. Sascha van Dorsen, misschien wel de allerbeste Nederlandse modefotograaf. Sinds 1960 reist ze de wereld rond voor de grote magazines en modehuizen. Bezoek de zonnige tentoonstelling Sascha, 50 jaar modefotografie. Nu in Stedelijk Museum Breda. De MKB Verzuim Ontzorgverzekering, zei je? Precies. Ga naar loondoorbetalingbijziekte.nl. Een initiatief van MKB Nederland en VNO-NCW. Zelf nieuwe kozijnen bestellen? Crayon staat voor je klaar. Met de scherpste prijs en levering aan huis. Crayon met een C. Crayon Kozijnen. Deze maand in Plus Magazine, de Plus Klus Jaarkalender. Zo houdt u eenvoudig uw huis in goede staat. Heel veel tips voor klussen in en aan uw huis. Alles geregeld om waardig te kunnen sterven. Maar na overleg met een tweede arts wilde de huisarts geen euthanasie meer verlenen. Wat nu? En puzzel en win een midweek in Gelderland. Plus Magazine ligt nu in de winkel voor maar €2,95. Mijn accountant, die doet zoveel meer dan de jaarrekening. Luistert, adviseert, ziet kansen, rent af, vraagt door en rekent voor. Zo'n veelzijdige sparringpartner, het MKB, rekent op zijn accountants.

Zorg dat je ook in volle vaart verder kan. Vraag onze Arbo-infobox aan op metprevent.nl en ontvang een Activity Tracker cadeau. Dwalen door de zalen, het kan gelukkig weer. Zeker in het De Pont Museum in Tilburg. Met 6 nieuwe tentoonstellingen in een ruim opgezet gebouw. Verrassende kunst, een zonnig caféterras en een weelderige tuin. De Pont Museum, een perfecte dagtrip. Reserveer op depont.nl. Meer verkopen via de website. Customer journeys, conversion optimization, ERP-systemen. Gelukkig is er een bureau dat het makkelijk maakt en alle disciplines verenigt. Kijk op fabriek.nl hoe wij verandering ontwerpen. Fabriek met QUE. StudyTube is het leerplatform dat medewerkers inspireert om aan hun toekomst te werken. Want hoe meer je medewerkers zich ontwikkelen, hoe meer perspectief je organisatie heeft. StudyTube. Designed with your future in mind. Vergeet wat je weet over opera. O, Festival for Opera, Music, Theater. 200 voorstellingen op 22 locaties in Rotterdam. 23 tot en met 29 augustus. O-festival.nl. Misschien weet je al dat je het wil, maar nog niet precies met wie. Het opwekken van energie. In dat geval zouden we je willen zeggen, met ons natuurlijk. Want Sunrock is het best en meest betrouwbaar. Als je het ons vraagt. Maar als je liever iemand anders vraagt, ook goed. Als je het maar doet. Tover je dak om tot zonnepark. Geef groen licht aan Sunrock. Ga naar sunrock.com. NPO Radio 1. KRO NCRW. Carl-Johan de Zwart. Met nu Spraakmakers en de media. Het nieuws over de machtsovername door de Taliban in Afghanistan domineert nog altijd de voorpagina's. Hoe kijken we terug op de berichtgeving van deze revolutie? En er is vandaag weer nieuws over de aanslag op Peter R. de Vries van vorige maand. Maar dat nieuws komt uit onverwachte hoek. Het Duitse tijdschrift Der Spiegel. Aan tafel voor het Mediaforum. Behalve spraakmaker en culinair ondernemer Nadia Zerouali, Jaap van Zessen, chef digitaal bij het AD, en Kiva Alouche, presentator bij de EO. We kijken eerst wat jullie zelf is opgevallen in de media. En Kiva, was het de afgelopen weken stil rond de formatie? De Haagse trein is nu toch echt wel weer op stoom aan het komen. Hè? En de vraag van de afgelopen dagen is, krijgen we echte samenwerking op links? Want gisteren kwam naar buiten dat PvdA en GroenLinks wellicht een blok in de Tweede Kamer willen vormen. Zou dit dan de perfecte spin zijn als D66 en VVD dit een beetje zo in het nieuws brengen, zodat straks GroenLinks en PvdA niet anders kunnen meer dan samen gaan werken? Het is in ieder geval een mooie, leuke ontwikkeling in deze formatie. We beginnen weer op een goed moment met de podcast. Ja, lekker hè? Dus als dit vanuit VVD en D66 komt, dan is het een spin. En is het van GroenLinks, Partij van Arbeid, is het gewoon een nieuwsfeit. Ja, Kiva. Ja. Dit zijn de spindokters Julia Wouters en Jack de Vries. Zeiden dat gisteren bij Dit is de Dag. Smul jij hier ook van? Ja, ik vind wel fascinerend. Nou, vooral de vraag die collega Margie Fixen stelt, namelijk, is dit een spin? Daar zit je de hele tijd. Ik bedoel, dat nieuws komt naar buiten. We duiken natuurlijk allemaal op de inhoud van dat nieuws. Namelijk, gaan die twee samen? De interessante vraag is natuurlijk, die wordt daar ook in die podcast opgeroepen, of in Dit is de Dag. Wie brengt dit naar buiten en waarom? Wie heeft dit idee bedacht? Wie heeft bedacht dat de Partij van de Arbeid en GroenLinks samen moeten gaan? Komt dat uit de koker van links zelf? Of is dat iets wat D66 en de VVD samen hebben bekokstoofd? Om maar te kunnen, hè, om tafel te kunnen met die twee linkse partijen. Want dat is precies, uiteindelijk wat je dan toch gaat doen. Maar wat interessant voor ons is dit komt naar buiten. Iemand lekt dit en wij brengen dat dan groot. En dan is het dus iets wat daarvoor niet bestond, is nou ineens een factor van belang geworden in de discussie en in het proces van het vormen van een nieuw kabinet van ons land op basis van een eigenlijk niks anders dan een gerucht. Nee, maar worden hier dan de media eigenlijk een beetje gebruikt om te kijken van eens even kijken hoe dit valt als we dit nou lekken, zoiets? Ja. Tegelijkertijd, het maakt deel uit van het spel wat er altijd is tussen journalistiek en tussen politiek. En je kunt zeggen, je laat je gebruiken, want zij laten een proefballonnetje op en jij brengt dat in de wereld. Ja. Tegelijkertijd, het is ook de taak van de journalistiek om in beeld te brengen en een verslag te doen van welke spelletjes er achter de schermen gespeeld worden. En als dit er een is, dan. Dus je zit eigenlijk ook in een soort van catch-22 vast. Ja. Maar misschien moet je dan ook benoemen dat we onderdeel zijn van een spelletje. Hè? Dus de media die dit bericht brengen. Ja, toch dat je die context er ook bij geeft. Dat zou kunnen. Ja, ja, Van Zessen? En de lezer, of de kiezer eigenlijk, die heeft hier niet zoveel boodschap aan. Dat zien we ook wel online in dit soort verhalen. Je ziet de reacties daarop. Ja. En mensen denken, ja, we hebben gestemd voor meer en gang. Ja. En dit hele spel is leuk voor journalistiek. Ja, serieus, maar ze reageren zo niet. Er is bijvoorbeeld niet bij de linkse stemmer een irritatie en een boosheid over de inhoud van wat er, van wat er gebracht wordt. Op dit specifieke nieuws wel. Maar wat, inderdaad, wat je zegt, van wie, bij wie komt het vandaan? Waarom? Dat moet je maar, en daar gaan wij dan over praten. Of dat moet een kiezer maar gewoon gokken. Ja, ja, het is geen feitelijk. Dat zou je erbij willen hebben. Oké, wie is een idee is dit? Wat vindt iedereen ervan? Dan kun je het namelijk ook op waarde schatten, toch? Precies, ja. En dat, ja, je merkt in ieder geval online in de, hoe de artikelen gelezen worden, dat alles rond de formatie, het duurt te lang. Ja, lijkt het wel. Dat is de teneur. Wordt er nog, zie jij een bepaalde moeheid ook in het klikgedrag als het gaat om formatieberichten? Of niet? Ja, de vorige keer, dat is volgens mij een maand geleden toen ik iets had, ging dat er ook een beetje over. Dat mensen die, het zijn niet de best gelezen artikelen van de dag. Dit is dan op zich wel interessant, omdat zowel rechts als links, iedereen vindt hier wel iets van. En het gaat om een fusie die er niet, of tenminste een... Een samenwerking. Fusie mag je niet zeggen. Nee, klopt. Dus daar nuanceer ik dat. Maar een samenwerking die er niet was, dan willen mensen wel weten, oké, wat betekent dat dan? Gaan ze dan samen of niet? Want in de journalistiek weten we dat dan wel. Maar en wanneer was het voor de laatste keer dat er zo'n samenwerking was? Mm-hmm. Ik moet eerlijk zeggen dat ik dat niet paraat heb. Nou, de idee is natuurlijk nu een blok tijdens de formatie. Hè? Daar gaat dit over. Ja, maar als er een coalitie is, dan mogen ze niet anders stemmen of zo, toch? Nee, dat is dan waarschijnlijk ook wel weer... blijft dat blok ook op een bepaalde manier bestaan. Ja, dat zou je zeggen, anders had je niet moeten formeren, zeg maar, op die manier. Jaap, jouw mediamoment komt uit een voetbalpodcast. De Core Podcast, vernoemd naar de oud-trainer. Daley Blind wordt daar geïnterviewd en hij vertelt over wat hij vindt dat de media zijn omgegaan, hoe ze zijn omgegaan met zijn hartfalen. Ja, het is ook logisch dat een journalist van eens vragen gaat stellen over bepaalde situaties. En daarvoor misschien ook een cardioloog opbelt. Mm-hmm. Kijk, hij kan best vertellen wat een hartritmestoornis inhoudt. Maar echt op iemands dossier daarover iets uitlaten, dat gaat wel een stap verder, vind ik. Ik denk ook als journalisten moeten daarnaast zichzelf die verantwoordelijkheid voor nemen om sommige dingen misschien wel te vragen, maar misschien nog niet uit te zenden. Of eerst nog een reactie te vragen bij... het kamp van degene waar het om gaat, zeg maar. Ja, Jaap, hoe luister jij hiernaar? Ja, met veel interesse. Ik vind voetbal heel leuk, ik vind podcast heel leuk. En dit is een nieuw genre. Daar komt op. En Daley Blind was hier te gast bij drie voetballers. Dus er is geen presentator of journalist. Het zijn drie profvoetballers. Die presenteren deze podcast. En ze hadden nu gasten, ze hebben niet altijd een gast. Waardoor je een heel ander gesprek krijgt. Dit is een gesprek van een uur met Daley Blind. Waarbij hij kort nadat Eriksen, de Deense voetballer, is neergestort. Dat heeft veel met hem gedaan. Dat zagen we bij de NOS. En hij ligt toe hoe dat komt. En hij doet ook hier een oproep aan de journalistiek. Dit ging dan over ESPN. Die hadden een cardioloog uitgenodigd. Of iemand die iets zei over hem. En hij zei welke invloed dat op hem had. Dat vond ik interessant vanuit journalistiek perspectief. Maar ook het genre aan zich, hè, van drie voetballers die onderling praten hoe het in de kleedkamer gaat. Ja. Ja, ik luister veel voetbalpodcasts. Bij het AD doen we het ook elke dag, maar dat zijn dan verslaggevers. Je hebt ook fanpodcasts. Dat zijn dan gewoon fans die over de club praten. Dat gaat wel anders. En dit is een derde, namelijk gewoon vanuit de kleedkamer. Ja. Sporters zelf. En dat zie je in Amerika. En best wel veel dat sporters zelf een podcast beginnen. En in Nederland heb je Laurens ten Dam, de wielrenner. Ja. Die zelfs vanuit de grote rondes, volgens mij de Giro, de Tour, podcast maakte. Ja, daar krijg je natuurlijk verhalen die je als journalist graag zou willen. Maar die krijg je dan toch niet zo duidelijk. En nu doen we het ook vanuit de voetbalkleedkamer eigenlijk. Ja, heb je ook een bepaald slagvoetballers? Ik bedoel, niet elke voetballer kan dit, toch? Dit zijn natuurlijk wel de welbespraakte jongens. Welbespraakte, geëngageerde jongens. Er zijn er inmiddels ook twee geen officieel profvoetballer meer. Die zijn deze zomer dan gestopt. Dat helpt ook, hè? dat ze niet meer actief zijn. Ze deden het voor die tijd al wel, hoor. Maar je krijgt heel anders. Maar ze hebben ook gasten en ze hebben een panel van profvoetballers. Waardoor je toch wel merkt van, hey, die gasten spreken jongens op een andere manier dan een journalist zou doen. Ja. Dus, en er staan een flink aantal online. Ik denk als je naar Zuid-Frankrijk rijdt, dan kun je heel je rit vullen met dit soort podcasts. Ik vind dat heel leuk om naar te luisteren. En het is een genre dat je veel meer zal gaan zien, denk ik. Mm-hmm. En even, want Daley Blind, die heeft inderdaad wel een punt. Hè? Ja. Hij doet eigenlijk een beroep op, hij zegt tegen journalisten, wees nou zorgvuldig. Ja. Nou, dat is iets realiseer je dat er familie achter zit. Ja, familie, dat het voor hen consequenties heeft. Want hij wil ook een andere club. En, want dat was, ik heb het idee dat het de laatste tijd wat minder is, hoor. Maar dat was wel een tendens, hè, dat als iemand dan een ziekte had of een ongeluk had gehad, dan werd er een arts gebeld en die moest daar dan wat over zeggen. Ja, dat geldt in de online journalistiek natuurlijk ook. Van, je hebt het nieuws zelf en vervolgens wil je daar een follow-up, zoals wij dat dan noemen, van maken. Dus je wil naar nieuws en dan ga je experts bellen. Ja. Het is wel heel goed om te bedenken, heeft die expert misschien een bepaalde achtergrond of heeft hij een bepaald belang of kent hij je dossier überhaupt wel? Mm-hmm. Nou, dat laatste lijkt me vooral heel belangrijk. Dat is in dit geval het allerbelangrijkste. Ja. Maar ja, vervolgens ook van ja, bijvoorbeeld corona-expert. Nou, corona is breed. Ja. Welk stukje dan? Of, en ja, ja, zijn... en wat ik interessant vind aan wat jij vertelt is ook het effect. Ik heb Daley Blind samen met zijn vader in een podcast gehad. Die hoorde bij het tv-programma Meer dan Goud. Dat gaat over oud-topsporters die terugkijken op hun loopbaan. En dat deed ik dus met Danny Blind. En daar zat Daley bij. Toen ging het ook over dat moment. En dan realiseer je... Danny Blind kijkt altijd naar zijn zoon als trainer. Want dat is hij ook, als voetbalkenner. Maar op het moment dat dit met zijn zoon gebeurt op dat het veld... in elkaar zakt op het dat veld. Dat hij in elkaar zakt op het veld. Ja, in dat gesprek wordt er heel, maken ze heel mooi duidelijk... Dat er ook allerlei andere mensen zijn die ook naar die beelden kijken. Ja. Die van alles voelen en meemaken op het moment dat dat gebeurt. Eigenlijk extreem intiem ook, hè, dat moment. Dat is heel raar, want je zit in een stadion met 60.000 mensen... en er gebeurt iets met je. Ja, en dan moet je naar beneden. Hij is iemand die dan toegang heeft tot alles in zo'n stadion. En dan, dan ga je je zitten voorstellen hoe hij naar beneden liep... naar de catacomben, naar de kleedkamer... om te kijken hoe het met zijn zoon gaat. En dat gaf mij het beeld bij wat jij nu vertelt... over dat de cardioloog gaan vertellen wat zo'n aandoening dan inhoudt. Is je krijgt door dat gesprek wat je met Danny hebt ineens het idee van... ja, maar daar zit dus ook... dat ziet een vader ook op televisie. Die gaat zich ook van alles... voorstellen. Daar staan wij met z'n allen niet bij stil. Want ik merk dat ik als consument zelf, als nieuwsconsument... kijkend naar Eriksen die neervalt... ik zit op dat moment ook wel te wachten op een specialist die mij vertelt... van wat is hier aan de hand? Hoe moet ik dit begrijpen? Ja. Maar je voelt ook een beetje ongemak als het goed is, toch? Ja. Dat we daar met z'n allen getuigen van zijn. Ja. Nou ja, dat is natuurlijk vaak zo bij nieuws waar we bovenop zitten... of nieuws waar je heel dichtbij komt... is dat je in die dubbelpositie komt van... je wil heel graag meer weten. De voyeur in ons allemaal is hyperactief en hyperwakker. Maar het is ook ongemakkelijk. En het is ook ongemakkelijk. Tegelijkertijd. Ja. Jaap, jij wil nog wat zeggen? Nee, ik wilde zeggen dat het ook door de krant komt. Hè. Toen had je natuurlijk een deadline één keer per dag. Dus dan heb je meer de tijd. En online is er gewoon meer behoefte aan nieuws. En ik zit daar ook middenin. Ja. Dus, opvallende primeur van het Duitse blad Der Spiegel. Een medewerker van de Amsterdamse parkeergarage... waar Peter R. de Vries zijn auto altijd zette... zag daar een week voordat de misdaadverslaggever werd doodgeschoten... een verdacht persoon. Hij stelde de beveiliging van Boulevard, van RTL, op de hoogte. En die meldde het weer bij de politie. Opmerkelijk dat hij via een Duitsblad dat dit nieuws tot ons komt eigenlijk, hè? Ja, heel vreemd. Ik dacht, waarom Der Spiegel? Vast iemand die daar bedacht heeft... ik ga eens in die parkeergarage kijken en ik ga daar vragen stellen... en dat niemand bij ons daaraan gedacht heeft. Ja. Vervolgens weet ik verder niet wat ik dan met die informatie moet. Hè? Want er wordt dan in dat stuk gemeld dat zo is gegaan. Dat doorgegeven is aan de politie. En dat we niet weten wat de politie ermee gedaan heeft. Nee, voelt die wil dat ook niet zeggen. Als een kieteltje om ons een beetje geïrriteerd te krijgen. Of om ons verontwaardigd te krijgen. Wat heeft de politie ermee gedaan? Waarschijnlijk niks. Ja. Nee. Tenminste, zo klinkt het dan. Dat wordt gesuggereerd zonder dat het echt wordt gezegd. Ja. Vind ik ook niet heel fris. Ja. Nadia? Ja, het voelt gewoon heel raar. He? Het voelt raar dat het via Duitsland dan hier komt. En tegelijkertijd speelde hier natuurlijk ook al de discussie... wat heeft de politie gedaan met alle aanwijzingen... dat Peter de Vries eigenlijk beter beveiligd had moeten worden. Die discussie is hier natuurlijk ook gevoerd. Beveiligd had moeten worden, ja. Jaap, het komt via Duitse Der Spiegel hè, nu bij ons. Hadden jullie als AD dit ook gebracht eigenlijk? Nou, niet op deze manier. Sowieso is het een heel gevoelig dossier. Dus alles wat je erover brengt moet je goed checken. Het dus komt in die hele moeilijke beveiligingsverhaal... waarvan we niet weten hoe het zit. Nee, kijk, en natuurlijk heeft de politie die man ook gesproken. En er zal ook iets mee gebeurd zijn. Maar dat deed me ook wel denken aan het verhaal van de twee jongens... die direct die beelden hebben gemaakt. Dat hadden we vorige week of twee weken geleden bij het AD op de voorpagina. Ja. Die waarschijnlijk ook betrokken waren. Dus al vrij snel na de aanslag... bleek dat twee mensen met een mobieltje heel snel beelden hebben gemaakt. Mm-hmm. Met als doel dat te verspreiden. Zodat iedereen weet, zover. Rijkt onze hand. Hoe heftiger de beelden, hoe beter eigenlijk. Ja. En dat die waarschijnlijk daarbij hoorden. Dat wisten we natuurlijk ook na een paar dagen al. Geen Stijl publiceerde dat. Dat was op zich een heel goed blog. Alleen dan moet je volgens wel weten, als je dat dan brengt, wat doet de politie hiermee? Daar hebben we echt wel een tijdje aan gewerkt, zodat je ook een reactie van de politie erbij kan melden. Want als je dat niet doet, doet de politie onderzoek naar die jongens of niet? Dat geldt hier ook. Ja, wat heeft de politie ermee gedaan? Als je afsluit met, wat de politie gedaan heeft, weten we niet. Ja, wat moet je dan? Moet je dan iedereen die je spreekt daarover brengen? Nou, we zitten met een hoop vragen. Dat is in ieder geval de conclusie die je kunt trekken. En wellicht dat dan nog een gevolg krijgt. Ander onderwerp is natuurlijk... dat echt wel de voorpagina's domineert. Nog steeds, bijna een week, is de Taliban met zijn opmars in Afghanistan bezig. Via alle sociale media kunnen we het op de voet volgen. En alle nieuwsprogramma's hebben veel specials gemaakt, veel analyses ook. Hoe kijken we terug op de berichtgeving deze week, op deze vrijdag? Gaan we het daar eens over hebben. Jaap, zie jij dat de interesse groot is in de berichtgeving over Afghanistan? Even weer dan op jouw vakgebied, de digitale media. Ja, er is veel interesse in. Er wordt veel over gelezen, ook omdat het heel onbekend is. Tenminste, ja. Mensen, het is ver weg. Mensen zijn er niet op vakantie geweest. Dus het land aan zich, de beelden. Het is al, en het spreekt anders tot de verbeelding dan 20 jaar geleden ook. Want we hebben bewegend beeld. We hebben video's die vanaf daar gemaakt zijn. Ja. En er is een Nederlandse angle. Er is een Nederlandse invalshoek voortdurend aanwezig. Ja, dat betrokkenheid. En veel Nederlandse Afghanen. Nou ja, dat bedoel, die hadden we 20 jaar geleden. Er zijn nu Afghanen in Nederland. Die hadden er 20 jaar geleden iets minder. Er zijn journalisten die er hebben gezeten. Die er ervaring hebben met dat gebied. En er zijn nu mensen die bij ons horen. En die wij weer terug willen. Ja. Althans, dat is het. Dat is ja, en dat heeft een enorme lading. Hè? Ja. Ik bedoel, dat is natuurlijk ook belangrijk. Wat is, een beetje onsmakelijk woord misschien, maar wat is een kliktopper binnen dit onderwerp? Nou, dus inderdaad, kijk, het gaat meer om de beelden die mensen misschien bijblijven als je naar afgelopen week terugblikt. Ik weet niet of jullie het gezien hebben, maar dat vliegtuig dat heel vol zat, hè, overvol. Dat zijn dingen die we in de geschiedenisboeken misschien terug gaan zien. Dat de beelden vanaf het vliegveld waarin mensen in wilden stappen in de vliegtuigen, dat de kinderen naar voren werden gegeven om die maar alsjeblieft mee te geven. Ja, dat, als je dat ziet, dan voel je gewoon in je hart van dit is verschrikkelijk wat er gebeurt. En dat kun je lezen, maar als je die beelden ziet, dan zie je daadwerkelijk wat er gebeurt. En ja, dat willen mensen zien. Of tenminste, dat klinkt dan wat onsmakelijk ook. Maar dat wordt bekeken. Ja. Ja. Krijg je veel beelden binnen trouwens? En hoe selecteer je die? Wat je wel en niet plaatst? Ja, voornamelijk via de persbureaus, de internationale. Want we hebben daar dus ook niemand zelf zitten. Sowieso weinig Nederlandse partijen. Maar dat gaat via de grote persbureaus. En via social media zie je wel wie plaatst iets. En vooral die laatste zijn interessant. Dat is uniek beeld. Dan ga je kijken, wie heeft dat geplaatst? Wat is de achtergrond van diegene? Zijn ze betrouwbaar of niet? Ja. Nu zijn er deepfakes of zo. Dat heb je hier allemaal niet. Maar je moet wel goed kijken van, kun je de context bij geven? En wat zijn het voor beelden? Dat moet je goed beoordelen. Daar hebben we gelukkig een buitenlandredactie voor die dat ook bekijkt. Ja, precies. Ja. En dan kies je er dan ook voor om dingen niet te plaatsen? Ja, voordat we iets plaatsen is er een filter. Hè? Dus wat je plaatst, waar is het gebeurd, klopt het of niet? Ja, je kan niet alles wat er op social media gepland wordt doorplaatsen. We hadden vandaag ook in de krant een artikel over de PR-strategie van de Taliban. Ja. Dat is ook wel een interessante. Dat ze zo gematigd zijn, hè? Even heel kort samengevat. Ze lijken heel redelijk. Ze staan vrouwen te woord. Ze maken gebruik van media en ook van westerse media. En dat deden ze 20 jaar geleden niet. Niet op deze manier in ieder geval. Nee. Ik zag een best geestig berichtje van een Afghaans iemand in het Afghaans. Door de vertaling heen gehaald. Die zei, let op, een schaap eet gras en geen vlees. En een wolf eet vlees en geen gras. Zo'n, denk ik, een Afghaans spreekwoord om te zeggen, zo ziet een wolf zijn schaapskleren eruit. Ze kunnen zich anders voordoen, maar weet wat hierachter zit. Dit is alleen maar oppervlakte. Ja, ja. We krijgen natuurlijk een beeld, Kiva, door alle technieken. Hè, lijkt Afghanistan soms best dichtbij. De sociale media helpen daar natuurlijk enorm in. Terwijl er maar weinig echte journalisten zijn in het land. En al helemaal geen Nederlandse. Krijgen we daar een beetje ook een vertekend beeld door misschien? Nou, we krijgen in elk geval heel veel informatie uit Kabul. Ja. Kabul is natuurlijk gewoon een grote stad die, for lack of a better word, cosmopolitischer is dan de rest van het land. Dus de opvattingen en de ideeën en de weerstand die er misschien gevoeld wordt tegen de Taliban is daar anders, stel ik mij zo voor, dan in de rest van het land. Dus we zitten ook met z'n allen in een, heb ik het gevoel, in een maalstroom van een vertelling die gaat over die Taliban, die zijn vreselijk en de Afghanen zijn tegen hen. Die zijn het slachtoffer van hen. Terwijl, ik denk dat het werkelijke verhaal veel complexer is dan dat. Er is natuurlijk ook een reden waarom de Taliban dat land zo makkelijk hebben kunnen overlopen. Dat is we moeten ook concluderen dat er dus niet overal evenveel weerstand is. Nee, maar op zich is die analyse toch ook wel gemaakt. Dat alle verklaringen waarom het zo snel is gegaan ook. Dat heeft ons overvallen hier in het Westen. Maar die verklaringen zijn op zich wel gegeven, toch? Ja, maar een grote gedeelte van de berichtgeving gaat over de Afghanen als slachtoffer. Ja. Dat we ze moeten helpen. Ja. En over dat wij ons werk niet goed hebben gedaan of niet op tijd hebben gezien wat er aan de hand was. Mm-hmm. De analyse is niet zo breed dat we ook gaan begrijpen wat is daar nou precies echt aan de hand, ja, en wie doet wat en waarom en waarom kan dit op deze manier gebeuren. Ja, precies. Nadja, heb jij het idee dat je een vrij volledig beeld hebt gekregen de afgelopen week? Nee, niet uit de standaard nieuwsberichten die ik voorbij heb zien komen. Maar ik volg bijvoorbeeld Messi Hutak. Is een rapper, schrijver van Parool. Hij is een Amsterdamse noordeling, mm-hmm, maar Afghaanse roots. Ja. En hij schrijft ook over dit onderwerp. En wat ik bij hem gewoon heel goed vind, is dat hij echt die blik ook naar Nederland richt. Maar ook naar zijn eigen Survivors Guild, bijna, die er meespeelt. Naar de rol van Nederland. Van we kunnen niet wegkijken. We kunnen niet ons makkelijk hiervan afzetten als het is ver weg en wij hebben hier niks mee te maken. We hebben hier wel degelijk wat mee te maken. Ja. We weten ook wat we hebben gedaan in Srebrenica. We hebben wel meer op ons kerfstok staan. Dus neem dat ook mee. En het feit dat hij dat zegt en schrijft in het Parool geeft mij dan toch wel weer een andere oogopslag bijna op het nieuws. Ik had wel een ingewikkelde, hoor, de vergelijking met andere missies en Srebrenica. Ik bedoel, hè? Dat is een hele andere context. Ja, maar ik denk wel dat ze heel veel dingen te vergelijken zijn. Ja, ja. De manier waarop we maken dat we wegkomen zonder de mensen met wie we werken hun paspoort achter te laten en mm-hmm, zo. Ja. Gewoon met te zorgen dat alles wat wit Nederlands is heel snel meekomt. Ik vind dat altijd wel, dat was in Libanon of waar dan ook, dit gebeurt echt vaker. Mm-hmm. Het is niet de eerste keer. Nee. Jaap, heb jij het idee dat je een, hoe zeg je dat? Dat je alle aspecten van het spectrum te zien krijgt. Nou, wat natuurlijk onmogelijk is, maar een beetje een volledig beeld. Ja, nou, ik denk dat dit ook verhalen van de achtergrond zijn waar je langer voor nodig hebt dan. Kijk, dit speelt nu, ja, een week, tenminste in de media. Dat het even nodig heeft. Het is een goed achtergrondverhaal. Moet je goed onderbouwen dat het nog even misschien op zich laat wachten. Ja, dat heb je niet zomaar op de plank liggen natuurlijk. Nee. Nee. Nou ja, we hadden bijvoorbeeld afgelopen dinsdag had ik invaldienst. Bij Op 1. En ja, toen zat daar de Afghaanse bondscoach. Die woont in Nederland. Ja. Die vertelde iets wat ik tot dan toe eigenlijk nog heel weinig in de media voorbij had zien. Zullen we even luisteren? Ik zit ook vanavond hier om ook mijn mede-Afghanen te vertellen dat we ook een keer misschien naar onszelf moeten kijken in plaats van wijzen. Wat hebben we zelf gedaan in die 20 jaar dat de buitenlandse troepen daar gezeten hebben? We hebben daar geen goed gebruik van gemaakt. Nee? Alleen maar corruptie, een corrupte regering tot op de bot. Heel mooi dat we kunnen zeggen, ja, maar de vrouwen gaan naar school. Er zijn ziekenhuizen gebouwd, dat is prima. Maar voor dat bedrag wat in Afghanistan binnen is gekomen, had je misschien wel een stadje Dubai neer kunnen zetten. Ja. Ja. Waarom vinden we het zo moeilijk om dat andere geluid te laten horen? Omdat we met z'n allen overweldigd worden door wat we zien. Ja. Omdat we de mensen die... het is, denk ik, makkelijker voor ons om ons aan te sluiten bij de weerzin die jonge vrouwen daar voelen, omdat die Taliban binnenkomen. Dat is een emotie die we snappen, want zij vinden de Taliban ook eng en wij ook. En dus mm-hmm, dat verhaal wil je dan vertellen. En dat is ook goed, dat moeten we ook doen. Dat maakt het ook een hapklare brok die we kunnen verwerken. Precies, en dan past het in ons straatje. Maar er gebeuren daar ook dingen die iets minder in ons straatje passen. En als wij de wereld willen begrijpen, en het is de taak van de journalistiek om daaraan bij te dragen, dat we met z'n allen de wereld beter begrijpen, moeten we ook dat vertellen, zodat we een vollediger beeld, elke keer de wereld hapklaar en zwart-wit en eenvoudig voorstellen. Mm-hmm. Daardoor komen we juist in de problemen. Ja, we moeten meer ons best doen, zeg ik ook tegen mezelf en tegen mijn eigen collega's, om te laten zien hoe rijk geschakeerd en ingewikkeld en complex de mozaïek van de werkelijkheid echt is. Ja, ja. Maar het is ook moeilijk om kritisch te zijn op Afghanen, hè, zoals deze voetbalcoach dan wel is, omdat, dat heeft te maken met schuldgevoel toch ook een beetje, omdat we daar weg zijn. Ja, daarom moet je ook niet zelf dat gaan verkondigen. Ja, maar moet je op zoek naar mensen die er verstand van hebben. Deze voetbalcoach mag dat vinden. Ja. En dus hij is natuurlijk niet de enige die kritiek heeft op zijn op de mensen uit het land waar hij vandaan komt. Ja. Die moet ook gehoord worden. Want dat is ook de werkelijkheid. Ja. Dat geloof ik echt ook, hoor. Die zat dan bij Op 1. Maar dat horen we te weinig verder, vind je, in het hele aanbod. Ja, nou ja, dit hoor je bijna per ongeluk. Ik wist niet van tevoren dat hij dit zou gaan zeggen. Dus nee, het was nog een toevalstreffer ook. Ja, omdat we niet, omdat we ook met z'n allen in die, wat ik net zei, in die maalstroom zitten van oké, het gaat over. Weet je, ik kijk nu ook weer ondertussen, terwijl deze uitzending gaande is op het nieuws. En dan zie ik weer zeker 40 Nederlanders weg uit chaotisch Afghanistan. Ja. Dus het is ook een soort scorebordjournalistiek. We zitten steeds bij hoeveel zijn er nu weg? Oh, 200. Oh, oké. Hoeveel zijn er nog? Oké. Dus je zit ook met z'n allen in zo'n denderende trein. En je moet elkaar zo nu en dan even bij de mouw grijpen en zeggen, een van die treinen. Of even kijken, wat is nou werkelijk? Die blikken op iets anders nu richten. En een andere focus af en toe kan heel nuttig zijn. Oké, dank jullie wel. We zijn rond, zoals dat heet. Kiva Alouche en Jaap van Sissen, fijn dat jullie er waren. Tot 11:30, Carl-Johan de Zwart. Weet u wat culturele toeëigening van eten is? Zo nee, dan moeten we even blijven luisteren. Want wat dat inhoudt en wat eraan gedaan moet worden, bespreek ik straks met onze spraakmaker, kok en culinair ondernemer Nadia Zerouali. En na 11 is TBS-advocaat Jan-Jesse Liefdink te gast. Hij luidt de noodklok over de situatie in de TBS-klinieken, waar personeelstekort en veel frustratie bij de cliënten voor een mogelijk explosieve situatie zorgen. En straks om 11:50 spelen wij uiteraard weer de Nationale Nieuwsquiz. Hier alvast de hint voor vraag 15. En die vraag luidt: wie heeft zijn miljoenen villa in Los Angeles verkocht aan zanger The Weeknd? Je begrijpt toch wel wat ik probeer te zeggen? Wil je met me trouwen? Als je wilt tenminste. Ik krijg nog antwoord. Ach ja, weet jij het, Nadia? Geen flauw idee. Ik zag wel iemand in Eindhoven een 1,1 miljard deeltje hebben gesloten. Maar ja, precies. Ja, dat is meneer Boekhoorn. Ja. Maar die bedoelen we nu niet, want die hebben we gisteren al in de quiz gehad. We horen het antwoord over een klein uur. Nu eerst het NOS Journaal met Casper Meijer. NPO Radio 1. In een flat in Amsterdam-West heeft vannacht een brand gewoed. De politie denkt dat hij is aangestoken. Het lijkt erop dat er een verband is met regenboogvlaggen die aan de flat hangen. Een gezin met twee kinderen is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Op sommige plekken in Japan kunnen de ziekenhuizen de toestroom van coronapatiënten niet meer aan, melden Japanse media. Het aantal dagelijkse besmettingen is de afgelopen tijd fors gestegen tot zo'n 20.000. De Japanse regering heeft in grote delen van het land extra coronamaatregelen ingesteld. Op dit moment is er een vliegtuig onderweg naar Schiphol met daarin ongeveer 180 mensen uit Afghanistan. Het is nog niet duidelijk hoeveel mensen Nederland ook als eindbestemming hebben. En de politie in Pakistan is op zoek naar 300 tot 400 mannen die betrokken waren bij de aanranding van een vrouw in de stad Lahore. De vrouw werd op klaarlichte dag in een park ingesloten en meegesleurd. Een aantal van de mannen trok haar kleren uit en betastte haar. En ook werden haar telefoon, sieraden en geld gestolen. Platen van spraakmakers. Ja, deze zomer neemt de spraakmaker van dienst zijn of haar eigen muziek mee. Nadia Zerouali, dat ben jij dus vanochtend. Wat heb je bij je? Een van de mooiste nummers van Fairuz, Li Beirut. En ik vond het wel gepast op dit moment met alles wat er in dat prachtige land Libanon en een van de meest heerlijke steden van de wereld, Beirut, nu aan de gang is. Het is echt diep triest. Ja, een heerlijke stad, Beirut? Ja, het is echt een van de... Ja, ik vind het zo lekker eten. Qua eten vooral natuurlijk. Ja. Heerlijk. Ja, precies. Ja. Libanese zangeres, Fairuz, hier wat minder bekend in Nederland. Ik ken haar wel de naam, hoor, op zich. Maar... Ja, ze is echt een drager geweest bij het Holland Festival. Ja. Of zeg maar de publiekstrekker. Marijn en ik hebben toen de eer gehad om voor haar en haar entourage te mogen koken. Ja. Ze is wel echt wereldwijd heel erg bekend. En het is niet, het is geen popmuziek. Nee, het is, hoe zeg je dat? Het raakt de emotionele snaren, hè, wel echt. Ja, ik vind het zo mooi. Ja, we gaan luisteren. Libeirut, min qalbi salamun Libeirut, waqbalun. Hey, I'm in. Le Bayrout dus, van de Libanese zangeres Fayrouz. Het is ook wel een beetje enorme weemoed, hè, die je voelt hierbij, ja, toch? Ja, nou ja, als je ziet in welke toestand Libanon en Beirut zich nu bevindt... Ja. Dan is de weemoed weer heel begrijpelijk. Ja. En er zit altijd weemoed in, maar er zit zo'n grote liefde voor de stad en het land in... dat het... ja. Ik vind het een uniek volk, ja, laat ik het maar zo zeggen. En in dit nummer hoor je dat. Je hoort het verdriet, je hoort de weemoed... maar je hoort ook de kracht en de liefde. Mm-hmm. Ja, en ik hoorde ook, maar ik ben niet enorm klassiek geschoold hoor... maar een thema uit de klassieke muziek, toch? Oh, dat zou heel goed kunnen. Zij gebruikt vaak hele klassieke, bekende stukken als basis. En ze heeft ook heel veel nummers die ze een soort jazz-laag heeft gegeven... Mm-hmm. Waardoor het voor het westerse oor wat toegankelijker wordt... met tegelijkertijd nog steeds echt prachtige Arabische muziek is. Oké, Fayrouz, de moeite waard dus. Ja. KRO NCRW. Radio 1. U hoort het stemgeluid van onze spraakmaker, culinair ondernemer en kok bij het programma Binnenste Buiten, Nadia Zerouali. En ook inmiddels aangeschoven Jan-Jesse Liefdink van bureau TBS Advocaten. Hij vindt dat ons TBS-systeem hard aan vernieuwing toe is. En dat bespreken we dan zo meteen na 11 uur. Heb je eigenlijk alleen maar TBS'ers als cliënt, of niet? Nou ja, ik zit meestal zo rond de 95% van mijn praktijk bestaat wel uit mensen die of in een strafzaak zitten en mogelijk TBS boven het hoofd hangt, of inderdaad al in die TBS zitten en iedere keer op moeten voor een nieuwe verlenging, zeg maar. Ja. Goed, we gaan het zo meteen uitgebreid hebben over dat systeem dat vind jij eigenlijk aan zijn eigen succes ten onder gaat, hè, en daardoor ook een beetje vastloopt. Ja. En wat we daar nou mee moeten. En nou, wat een beetje vastloopt. Behoorlijk vastloopt. Ja, loopt enorm vast. Het gaat niet heel goed. Nee. Het gaat slecht, om het dan maar onverhuld te zeggen. Gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben. Nu een ander hot issue in de culinaire wereld namelijk, is het cultureel toe-eigenen van eten. Een thema dat die culinaire wereld lichtelijk op zijn kop zet. Gelukkig is onze spraakmaker hier om ons bij te praten over wat er dan aan de hand is en vooral waarom dit nu zo speelt daar. Nadia, om maar even met het begin te beginnen. Hè. Wanneer spreken wij van culturele toe-eigening van eten? Ik had er nog nooit van gehoord, om eerlijk te zijn. Ja, eigenlijk is culturele toe-eigening, of het nou over eten gaat of over kunst of muziek, het door de dominante cultuur klakkeloos overnemen van gebruiken, gerechten, symbolen, zonder het respect te tonen voor de afkomst. Ja. Dat is in het heel kort gezegd. En het gaat echt over machtsverhoudingen. Het gaat over geld verdienen. Het gaat niet over wat jij en ik thuis eten en koken. Nee, oké. Okay. Waar gaat het wel om dan? Geef eens een voorbeeld van zo'n culturele toe-eigening van eten. Ja, er zijn er een paar geweest, zeg maar in Nederland bijvoorbeeld. De HEMA, die een rotti gerecht op de kaart had, waar geen rottiplaat in zat. Oh jee. De hippe saladebar sla, mm-hmm, met een salade banh mi. Maar banh mi is een Vietnamees stokbroodje. Oké, en even de HEMA, hè? Laten we daar even bij beginnen dan. Die hebben een lekker rotti maaltijdje. Zonder rotti. Zonder die pannenkoek. Het is geen pannenkoek, het is een rottiplaat. Zonder die rottiplaat. Ja. Wat is daar mis mee? Nee, kijk, waar het eigenlijk op neerkomt... wij hadden het er net al een beetje over... Als je eten totaal onbelangrijk vindt en je vindt het een brandstof, dan snap je niet zo goed waar dit gevoel, mm-hmm, of deze gevoeligheden vandaan komen. Ja. Maar als je eten ziet als een belangrijk onderdeel van je identiteit en van je cultuur en van hoe jij jezelf als mens ziet en jouw plek in de wereld, dan is het dus als iemand daar niet respectvol mee omgaat, kwetsend. Of op zijn minst irriterend of ongevoelig. En in dit geval gaat de HEMA er niet respectvol mee om. Omdat en ze verdienen er wel geld aan. Dus die scheve verhoudingen die maken dat het niet oké is. Ja. Laten we het maar zo zeggen. Nou heb ik altijd gedacht dat de HEMA een rotti maaltijd serveert. Het is eigenlijk toch juist een teken dat wij heel erg openstaan voor allerlei buitenlandse invloeden in Nederland. Ik bedoel, we zijn behoorlijk inclusief, zou je kunnen zeggen. Ja. Nee, en dat is die tegenstelling tussen is zoiets culinaire toe-eigening of is het waardering? Mm-hmm. En waar het verschil in zit, daar ook weer, is het in die machtsverhouding. Dus wanneer we gelijk kunnen oversteken, ja, wanneer het gelijkwaardig is en eerlijk, dan is het uitwisseling. Want alles is uitwisseling. Hè? Eetcultuur is geen statistisch vaststaand gegeven. Alle eetcultuur komt voor uit de uitwisseling. Ja. Vroeger hadden we geen tomaten in Nederland en geen aardappelen. Die komen uit Zuid-Amerika. Ja, dus precies. Wat is traditioneel? Wat is vasthoudend? Wat is Hollands? Wat is niet Hollands? Ja. Maar moet ik dan dus het culturele toe-eigenen van eten, dat is een soort van gebrek aan waardering ook uit de eigen kennis. Precies. En die uitzicht in het weglaten van in dit geval die rotti. De rottiplaat. Dus het feit dat de HEMA niet de moeite heeft genomen om te weten wat een echte rotti inhoudt. En dat dus ook niet vertelt. Mm-hmm. Terwijl als jij zou zeggen, dit is een op een Surinaams gerecht geïnspireerde maaltijd. Want die ken ik van mijn vakantieadres. Of die gun ik jullie graag om te leren kennen. Ja. Niks aan het handje. Nee, maar wanneer je doet alsof jij de wijsheid in pacht hebt. Of wanneer je zegt, dit is de gezonde variant van de rotti. Of dit is de betere variant. Weet je, dan geef je eigenlijk een negatief waardeoordeel. Oh, okay. En als we nou hadden gezegd, dit is de HEMA variant van, we weten, hè, dit is niet de complete. Rotti, maar dit is de HEMA rotti. Ja, maar dat kan dus niet, want rotti is de plaat. Oh ja. Dus dan, dan moet je gewoon een andere naam geven. Ja, dat is heel goed. Jan Jesse Liefdink, ooit nagedacht over deze thematiek? Nee, nooit. Nee. Het is wel zo dat ik mijn dochter, die lees ik voor. Mijn dochter is 4. Het boekje van Waar is mijn noedelsoep? Ja, van Reza. Dat boekje lees ik haar voor. En dat moet zeggen, daar leer ik zelf ook van. Want goed, in dat boekje komen allerlei verschillende kinderen voor uit verschillende culturen met hun verschillende eetgewoontes. Maar dit is hier. Dit boekje is geboren uit dit verhaal en de frustratie om wat hier speelt. Ja. Serieus, Reza is een van de, van de meest uitgesproken mensen op dit vlak. Ja. Maar ik weet overigens niet of mijn dochter dit ook begrijpt, maar ze vindt het in ieder geval een leuk verhaal. Ja. Ik denk het wel. Maar die frustratie, waar zit die eigenlijk? Bij wie dan? Het is nog niet eens. Kijk, ik raak gefrustreerd letterlijk, hè, als je couscous gaat wellen. Ja. In plaats van gaat stomen. Waarom gebeurt dat bij mij, die irritatie? Ja. Omdat ik weet hoeveel liefde, tijd en energie en kennis en oude kennis in zit in dat hele proces. Als jij het dan welt, is het vies, niet lekker. Maar Allah, weet je, maakt niet uit. Ja. Maar wanneer een kookboek zegt dat dat een Marokkaanse couscous is, waar de couscous geweld wordt, waar de yoghurt bij komt, dan denk ik, dat is niet Marokkaans. Laat het lekker aan de Marokkanen over om een Marokkaanse couscous te maken. Maak jij lekker je eigen gerecht. Ja, ja. Daar zit die irritatie. Niet in het feit dat we in Nederland nu met z'n allen massaal couscous willen. Prima. Ja. Maar noem het dan niet Marokkaans of doe niet alsof jij het zo goed weet. Ik kun je voorstellen, want we hadden het in Stam.nl net over de woke-cultuur ook. Hè? Ja. Die kwam even voorbij, dat een beetje doorgeschoten is. Allemaal wel heel krampachtig ook wordt. Ik voel hier ook wel iets van een zucht opkomen. Kun je dat voorstellen? Ja, dat kan ik me dat mensen denken, voorstellen. Ja zeg, gaan we hier nou ook al een probleem van maken? Ja, en ik denk dus dat dat precies is wat speelt. Of het nou filmprijzen zijn of deze kwestie. Het gaat inderdaad, het is een onderdeel van de woke cultuur, want we emanciperen ons. Die minderheidsgroeperingen, de minder dominante culturen in Nederland, die laten van zich horen. En waar dat een paar jaar geleden de vrouwen waren die opkwamen voor hun rechten en voor hun plek in de Nederlandse samenleving. En dat gaat gepaard met wat schuring en wat wrijving dat en wat erbij. Pijn. En je moet soms dus je plek opgeven. En dat zie je nu dus in de keuken. We accepteren niet meer dat de enige kleurlingen die je ziet in de afwaskeuken staan. En dat een witte Nederlander Mexicaans mag koken, Japans mag koken, dat wordt allemaal geaccepteerd. Maar als ik als Marokkaanse Nederlandse Chinees restaurant zou willen beginnen, dan moet je de recensenten gaan zien. Oh ja, denk je? Ja, dat gaat niet. Heb je er bedoel, wat zou er gebeuren dan? Denk je? Nee, dat krijg je echt kritiek en commentaar. Dat past niet nog in het plaatje. Okay. En zodra dat kan, zodra we allemaal mogen koken en eten wat we willen en daarin gelijkwaardig worden beloond, gelijkwaardig worden behandeld, dan zitten we in een echte gelijkwaardige samenleving en dan kan je niet meer toe-eigenen, maar dan wordt het alleen maar waardering. Ja. En wat, wat doen we dan met bijvoorbeeld Chinese irritatie over het feit dat een Marokkaan een Chinese restaurant begint? Ik bedoel, die Nederlander Het is niet die mag de Chinese dat? Irritatie, nee. Je moet rekening houden met elkaar, toch? Ja, maar de Chinees gaat zich niet zozeer irriteren aan de Nederlandse Marokkaan. Ja. Nee, het is de Nederlandse dominante witte cultuur die gaat zeggen, ja, maar jij hoort niet in dat hokje. Jij hoort in dat andere hokje. Ja. We hebben je gevraagd om dat voorbeeld. We hebben de HEMA nu gehad, hè? Maar ook bedrijfjes waar je het niet van verwacht slaan de plank wel eens mis. Zoals inderdaad, je zei dat al, de hippe, randstedelijke, biologische saladebar Sla. Ja. Zij kwamen dus met die salade geïnspireerd op een Vietnamees gerecht en vernoemden dat ook. Banh Mi heette dat. Dat klinkt op zich goed, maar wat is daar dan mis mee? Wat is daar fout gegaan? Het niet inleven, het niet kennis nemen van wat een broodje Banh Mi is. Ja, want dus, wat ontbrak er? Het broodje. Het broodje. En in dat broodje zit een heel verhaal. Ja, in dat broodje zit een heel verhaal. Er zit het verhaal van het kolonialisme door de Fransen in. De Fransen hebben het stokbroodje achtergelaten. Dus al die lagen die worden genegeerd om geld te verdienen met iets wat lekker exotisch klinkt. Ja, precies. Ja. En wat zouden we daaraan moeten doen dan? Zorgvuldiger zijn, denk ik? Ja, en we is dan de professional. Ja. Weet je, het gaat niet om de eindconsument. Het gaat echt om de eigenaren van die saladebar. Of het gaat om de HEMA. Het gaat om de Albert Heijn. Ja. En je ziet dat dat gebeurt. Dus de HEMA haalt zo'n rotti zonder rotti uit de winkels. De saladebar Sla biedt excuses aan en haalt het eruit en past het aan. Albert Heijn in de vorm van de Allehanden zijn bezig om zo goed mogelijk, als ze een gerecht een authentieke naam meegeven of een landennaam, daar ook echt onderzoek naar te doen. Ja, dus het is wat minder, men is wat minder gemakzuchtig geworden. Die trend is wel degelijk gaande. Zeker, er is verbetering gaande. Een verrijking zelfs. Ja. Een verrijking voor ons allemaal. Ja, is dat ook niet een beetje logisch in zo'n proces waarin je kennis maakt met buitenlandse gerechten? Dat je niet dat je in het begin nog een beetje nog niet zo zorgvuldig bent misschien. En dat je denkt, nou ja, het is een begin. We leren kennis maken met andere smaken. Ja, nou, ze komt noemen dan kritiek het ook op. En dan ga je weer wat verder daarin. Dan word je wat preciezer misschien. Ja, misschien wel dat positieve kijk. De wat mindere kijk is echt zo van, dit is een orientalistische kijk. Mm-hmm. Een naweeën van kolonialisme. Dat je denkt dat jouw eigen manier van kijken naar een keuken of naar wat een normaal gerecht is en wat een raar of een bijzonder gerecht is. Ja. Dat de naweeën ervan zijn. Ja, dat kan. Is zo. Ja. Volgende voorbeeld gaat over de beroemde columniste van de New York Times, Alison Roman. Ja. Schets even wie zij is. Want ik denk prachtige, mooie blonde dame met rode nagellak. Zo staat ze bekend. Hele gebruiksvriendelijke, makkelijk te koken, lekkere recepten. Ja. En zij heeft in de slipstream van Black Lives Matter heeft zij een beetje online ruzies gekregen over het weglaten van de receptnamen. Oké. Okay. En gerecht. Welk recept gaat het over? Heel veel. Okay. Nee, het is zeg maar haar signatuur. Het zijn gewoon bijvoorbeeld een pasta carbonara. Ja. Zou zij niet pasta carbonara noemen, maar een spaghetti met ijssaus. Ja. En dan trekt ze het naar haarzelf toe, maakt ze het haar eigen signatuur, wordt het een New York Times recept van Alison Roman. Ja. En wordt vergeten waar de kennis, kunde en het gerecht vandaan komt. Dan gaan mensen zeggen, we hebben vandaag die Alison Roman pasta gegeten. Ja, en je ziet het, dus Alison Roman is een voorbeeld. Nou, dat is echt een heisa geworden, ze is ontslagen bij de New York Times. Het is echt een hele ontploffing geweest, zeg maar, in onze culinaire mediawereld. Ze heeft weer haar weg gevonden. Ze heeft aangepast. Ze is aan het leren. Maar is ze hierom ontslagen? Ja. Ja, om dan en ook alles wat er daarna is gebeurd. Hè. Er zijn echt rellen ontstaan met bekvechten en ruzie maken. Ja. Letterlijk. Maar ze zegt dat ze al lerende is. Dus ze is bij mensen in de leer om te kijken hoe ze dit niet meer op deze manier kan gaan doen. Ja. Maar je hebt bijvoorbeeld, vind ik, in Nederland een hele duidelijke Ottolenghi. We zijn allemaal gek. Ik heb ook zo'n kookboek staan, inderdaad. Ja, ja, ik ben gek. Ik ken hem als mens. Fantastische man uit Jeruzalem. Heeft jarenlang ook in Nederland gewoond. Hele ingewikkelde recepten trouwens. Ze zijn vrij ingewikkeld, ja, maar heel smaakvol. Ja. Het leuke is, als hij kookboeken schrijft, hij noemt zijn boek Jeruzalem. Legt letterlijk uit of het Palestijnse roots heeft, of Joods-Pools, of Joods-Jemenitisch. Weet je wel, hij legt echt altijd heel goed uit. Wat maken wij er in Nederland van? Een Ottolenghi-keuken. Ja. Ik heb Ottolenghi-gerechten gekookt. Wat is het probleem hiervan? Het feit dat als ik tegen jou zeg, dit is een Palestijnse makluba, dan denk jij bij Palestijns aan bommen werpen op Israël, Hezbollah, zielige kindjes. Ja. Dat is wat jij denkt bij het woord Palestijns. Wellicht. Dus als wij ook de gerechten, die wel een positieve lading, als wij alles wat positief is van ons maken, dus Ottolenghi of Westers of Londen, of en alles wat negatief is, de oorspronkelijke namen laten behouden, dan krijg je een soort van niet kloppende waardeoordelen. Ja, ja, ja, precies. Dingen krijgen een lading die niet helemaal recht doet aan de geschiedenis. Ja, ja. En, dus het, en dat is belangrijk. En dat vind ik toch echt belangrijk. En daarin komt het dan wel weer uit op het punt, hoe zie jij eten? Zie jij eten als brandstof? En is het gewoon niks? Dat is de Calvinistische Nederlandse kijk. Weet je, ik eet en daardoor kan ik auto rijden en naar mijn werk. Of zie jij eten als echt cultuur en belangrijke toevoeging aan je identiteit of aan hoe jij naar de wereld kijkt? Ja, precies. En het opvallende is dan wel bij Ottolenghi in dat geval, die is zelf heel zorgvuldig met het melden waar de recepten vandaan komen en hoe het zit met die recepten. Ja, dus, maar wij in de media, hem kun je het niet verwijten. Nee, precies. Maar in de media heeft men het alleen maar over Ottolenghi dan? Ja, de Ottolenghi-keuken, letterlijk. Dat is gewoon dat is een naam geworden voor een manier van koken, terwijl hij zou het zelf nooit zo noemen. Nee. En hij benoemt altijd juist heel goed. Hij laat op Instagram zelfs zijn testkoks krijgen een publieke ruimte. Dus hij geeft juist de mensen die achter hem staan en die met hem samenwerken, juist het podium. Maar blijkbaar is dat dan een dynamiek of zo? Die, ja, dat is iets wat wij met elkaar, dat is dat eigenlijk een beetje waar we het net ook over hadden, dat we het makkelijker vinden als we iets krijgen in hapklare brokken. Ja. Letterlijk. Ook in eten. Over eten gesproken, ja. Nou weet jij dit, je zei net de Allerhande. Jij werd dit jaar ook gevraagd om mee te werken aan een Allerhande. Let jij dan zelf ook, ben je dan heel erg pinnig op dat dit goed gaat en zorgvuldig gebeurt? Ja, eigenlijk dus niet pinnig. Ik probeer het beetje zo vervelend respect, woord. Maar ik probeer het ook zo goed mogelijk te doen. Maar wie ben ik? Hè? Ik bedoel ook maar gewoon een Winterswijkse. Hè? Alleen omdat mijn ouders toevallig in Marokko geboren zijn, zou ik verstand hebben van Libanese salades. Ja, dat is natuurlijk net zo. Je moet niet meten met twee maten. Nee. Dus wat het verschil is, is doe je de moeite om te proberen te achterhalen wat de lagen zijn in een gerecht. Ja. Dat is het. Ja. En hoe ging dat bij de Allerhande? Dat ging dus echt heel goed. En die hebben zich ontwikkeld? Ja, ze hebben zich echt ontwikkeld. Er grote stappen gemaakt. En natuurlijk zijn er discussies tussen Allerhande en Albert Heijn of iets wel toegankelijk genoeg is voor de Nederlandse Albert Heijn-consument. Ja. Natuurlijk speelt de vraag, is het verkrijgbaar? Is het begrijpelijk voor de gemiddelde Nederlander? Maar het feit dat er al moeite gedaan wordt, dat er al stappen gemaakt worden, dat er mensen met een biculturele achtergrond worden betaald voor hun kennis, om die recepten zo goed mogelijk aan te leveren, dat zijn echt stappen die hiervoor niet werden gezet. Ja. Dus dat hele emancipatieproces is dus niet zeuren, maar het levert echt wat op. En uiteindelijk levert het de consument hele lekkere recepten op. Ja, en die ook nog kloppen. Die ook nog eens kloppen. En niet een slap aftreksel zijn. Precies. Je hebt het over, het gaat over zorgvuldigheid. Het gaat over het belang van eten ook, hè, als je dat niet ziet als brandstof. Waarom is dat eigenlijk zo'n issue voor jou? Ik geloof heilig, en het klinkt heel soft, dat je mensen bij elkaar kan brengen door lekker eten. Want eten is wel een heel persoonlijk iets. Als ik voor jou kook, zet jij het je legt het vertrouwen in mij dat ik jou iets geef wat jij in je lichaam stopt. Zonder dat jij mij misschien heel goed kent of zonder dat dat wij een relatie hebben. Ja. Maar jij eet mijn eten. En ik kook met de producten waar een boer heel lang op heeft gezweet om dat grond uit te krijgen. Dat zijn allemaal hele intieme dingen eigenlijk. En ik geloof dat als we met elkaar eten, met elkaar aan tafel zitten, elkaars eten willen eten, dat je eigenlijk die verbinding maakt en zorgt dat die kan ontstaan waar die op andere plekken niet zo makkelijk kan ontstaan. Ja. Dan Jesse Liefde, gaat er een wereld voor je open? Gezegd. Zeker. Ik kijk nu heel anders tegen eten aan. Ik denk dat ik vanavond, als ik ga koken, daar toch heel anders mee omga. Ja. Misschien dat ik dan nog wat meer verbinding met mijn vrouw kan leggen en mijn gezin. Oh, dat interessant. Hoe ga je dat doen dan? Nou ja, ik geloof wel dat het zo is. Want als je, of het nou een sterrenchef is of een gemiddeld kind, als je vraagt naar fijne herinneringen, zijn het bijna altijd toch de appeltaart van je mama, de kippensoep van je oma. Het maakt eigenlijk niet uit waar je in de wereld nog gegeten hebt. Maar die jeugdherinneringen, dat is bijna de motor van alle koks om te gaan koken en te willen koken. Die liefde die je gevoeld hebt en gekregen hebt op het moment dat je iets heel lekkers eet, dat is echt wel iets wat je de rest van je leven meeneemt. Ja, nou is er best aandacht voor eten en de culinaire journalistiek heeft zich ook enorm ontwikkeld de afgelopen jaren. Ja. De Nederlander, zei ik al, heeft een vrij open vizier inmiddels als het gaat om eten. Vind jij dat het op waarde wordt geschat? Want je schetst net het belang daarvan. Wordt dat voldoende ingezien, denk jij, maatschappelijk? Nou ja, in Nederland, ik stipte het net een beetje aan, we hebben echt een Calvinistisch achtergrond. En dat klinkt heel raar, maar je hoeft maar de supermarkt in te gaan. En je kunt dus inderdaad van Mexicaans, Japans, Marokkaans, alles ligt er al. Mm-hmm. Maar ga maar eens op zoek naar het streekgerechtschap. Ga je niet vinden. Ja. Lokaal eten. De gemiddelde Nederlander weet niet wat er allemaal lokaal te krijgen is. Dus er is de fundament, zeg maar, voor het belang zien van eten is nog wel een beetje. Oké. Het cultureel toe-eigenen van eten, daar hadden we het over. Dankjewel, we praten zo meteen verder. NPO Radio 1. Ik voedig u om het terrein te verlaten, anders zal u worden aangehouden. Klimaatactivisten bezetten vorige week de Lutkemeerpolder bij Amsterdam. Ook vandaag verscheen het nieuwste klimaatrapport van het Klimaatpanel van de Verenigde Naties. Klimaatwetenschappers luiden de noodklok. Over de hele wereld zullen we steeds vaker met extreem weer te maken krijgen. En de mens is daar onmiskenbaar de oorzaak van. Wat moet er gebeuren om de catastrofe af te wenden? Argos, morgen om 14:00. Op NPO Radio 1, het nieuws van alle kanten. Festival Oude Muziek Utrecht. Het grootste oude muziekfestival ter wereld, met concerten in de mooiste kerken van Utrecht. Van 27 augustus tot en met 5 september. Koop nu uw kaarten op oudemuziek.nl. Meditatiecursus zen.nl. Festival Oude Muziek. Koop nu uw kaarten op oudemuziek.nl. Meditatiecursus zen.nl. Het is gemakkelijk, gevarieerd, gezond en ook nog eens lekker. De maaltijden van Appetito. En daar hoeft u niet voor in de keuken te staan. Dat hebben wij al voor u gedaan. Probeer het eens. Appetito. Kijk op appetito.nl. De bijna onzichtbare hoortoestellen van Specsavers. Niemand die ze ziet, maar u hoort wel weer alles. Uw zorgverzekeraar vergoedt 75% en Specsavers de rest. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl. Ook bij een dieet of specifieke voedingsgewoonte, kies voor de maaltijdservice van Appetito. Lieve Christel, gefeliciteerd met jouw verjaardag, tweelingzus. Blijf bijzonder. 10 minuten leeftijdsverschil en toch allebei onze eigen geboortedag. Ik ben heel blij met jou. Liefs, Daphne. Verras ook iemand met een echt persoonlijke kaart. Ga naar greets.nl. Voor jou. Greets. Moneybird is het boekhoudpakket dat met je meedenkt. Voor de ondernemer die vliegensvlug zijn administratie wil doen. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Verras ook iemand met een echt persoonlijke kaart. Ga naar greets.nl. Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Waarom staat uw pensioengeld nog bij een bank of verzekeraar? Met de lijfrenterekening van doelbeleggen.nl ontvangt u een hoge aanvangsuitkering en bij overlijden gaat het saldo naar uw nabestaanden. Ga naar doelbeleggen.nl en bereken uw uitkering. Doelbeleggen.nl, u stelt het doel, wij beleggen er naartoe. Beleggen kent risico's. Ja. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. 11 uur. NPO Radio 1. Met Carl-Johan de Zwart. We praten zo meteen over de situatie in TBS-klinieken. Advocaat Jan-Jesse Liefting maakt zich grote zorgen en legt zo uit wat er allemaal misgaat. Nu eerst het NOS-journaal met Casper Meijer. In een flat in Amsterdam-West heeft vannacht brand gewoed en de politie denkt dat hij is aangestoken. Het lijkt erop dat er een verband is met regenboogvlaggen die aan de flat hangen.

We laden op zon. Groene waterstof creëert nieuwe kansen. Deze elementen komen samen in Future Energy for All. Investeer in de toekomst. Vanaf 1000 euro met 7% rente. FutureEnergyForAll.nl. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit. Het zijn de slimme keuzeweken bij mobiel.nl. Pre-order nu de Samsung Galaxy Z Flip 3 en ontvang tijdelijk tot wel €200 aan gratis extra's. Wie slim kiest, kiest mobiel.nl. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook de vierjaargetijden van Vivaldi. Uitgevoerd door sterviolist Janine Jansen en Amsterdam Sinfonietta. Op 14 en 19 september. Bestel op Concertgebouw.nl. Gaslicht.com. Energie vergelijken, overstappen en besparen. Gaslicht.com. NPO Radio 1. KRO NCRW. Carl-Johan de Zwart. Spraakmakers. Het laatste half uur met aan tafel nog steeds onze spraakmaker natuurlijk. Nadia Zerouali, culinair ondernemer. En aangeschoven is ook Jan-Jesse Liefting van bureau TBS Advocaten. Zijn kantoor staat zo'n 150 TBS'ers bij. En hij vindt dat een nieuw kabinet flink aan de slag moet met het TBS-systeem zoals we dat nu kennen, omdat het hartstikke vastloopt. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, u constateert dat het zo niet langer gaat, hè, met dat TBS-systeem. Het is eigenlijk ten onder gegaan aan zijn eigen succes, toch? Ja, zo kun je het wel stellen eigenlijk. Het klinkt wel cru, maar in 2017, we kennen allemaal de zaak van Michael P., de moord op Anne Faber. Ja. Staat natuurlijk nog vers in ons geheugen. Die zaak die heeft een behoorlijke kentering in de TBS-sector, voor een kentering in die TBS-sector gezorgd. Want juist door die zaak is die TBS weer helemaal boven komen drijven. Die was eigenlijk een beetje afgeschreven. Ik zeg het wat oneerbiedig. Maar juist door de zaak Michael P. is die weer boven komen drijven. En heeft minister Dekker juist heel erg weer ingezet op het aantal opleggingen van TBS. Dus want dat zou de ook, samenleving veiliger maken. Dus sinds, wat je ziet is sinds 2017 is er heel veel geïnvesteerd. Door het kabinet om meer TBS opgelegd te krijgen. Ook aan mensen die gedragskundig onderzoek weigeren. Ja. En dat heeft geresulteerd in een heel hoop opleggingen sinds die tijd. Als je kijkt naar 2016, de cijfers, is dat nog 160 keer. In 2018, 19 gaat het al naar de 260 keer, dus zo'n 100 keer meer. Vorig jaar 273 keer, waarvan 167 keer met dwangverpleging. Exact. En dat is een direct gevolg van de zaak Faber. Ja, zo kan je dat zeker stellen. En wat dat. Dus dat is op zich is dat helemaal geen slechte trend. Alleen het probleem is dat de klinieken niet zijn meegegroeid. Je zou zeggen, ja, dan moet er weer bijgebouwd worden. Op het moment dat je die trend inzet als minister Dekker, kan je dat natuurlijk ook verwachten dat er meer TBS wordt opgelegd. Ja. En zou er dus ook meer moeten worden bijgebouwd. Ja, zorg dan dat de capaciteit ook toeneemt. Exact, ja. En dat is niet gebeurd. Sterker nog, de capaciteit in 2014 zijn zelfs TBS-klinieken gesloten. Dus je ziet gewoon dat het gaat wringen. Ja. En dat wringt zo erg. Vorig jaar is de inspectie in oktober met een uitgebreid rapport gekomen over het TBS-systeem, het functioneren daarvan. En die zeiden letterlijk, de druk op het systeem is onverantwoord groot. Ja. Zowel als het gaat om de instroom, maar ook als het gaat om de doorstroom. Een doorstroom naar klinieken met een lager beveiligingsniveau. Maar ook als het gaat om de uitstroom. Dus mensen die dus moeten uitstromen uit het traject richting bijvoorbeeld een voorwaardelijke beëindiging heet dat dan. Dus dat je onder voorwaarden weer terug kan komen in de samenleving. Mm-hmm. Dus eigenlijk op al die drie punten, dus zowel instroom, doorstroom als uitstroom, zit het systeem muur en muur vast. Ja, met wat voor gevolgen? De gevolgen zijn dat de frustraties bij mijn cliënten enorm zijn. Je moet je voorstellen, iemand zit in een TBS-kliniek of zit nog niet eens in een TBS-kliniek, maar in de gevangenis, stroomt door naar een TBS-kliniek en die moet daar nu zeker een jaar op wachten. Mm-hmm. Nou, dan kan je je voorstellen dat iemand die graag een behandeling aan wil gaan, die wil niet in de gevangenis zitten. Nee, die wil stappen maken. Ik kom er even tussen, hoor. Maar we leggen namelijk, zo is het geregeld, hè? Je zit een gevangenisstraf uit en dan krijg je een behandeling. Ja. Stel, je hebt een straf van 8 jaar. Exact. Dan ga je 8 jaar zitten en daarna dan word zit je behandeld. Niet 8 jaar, dan zit je nu of 6 jaar. Want, met de nieuwe VI-regeling erbij. Wat is de gedachte daarachter om mensen eerst op te sluiten en dan pas te behandelen eigenlijk? Ja, dat weet ik niet. Dat is een hele merkwaardige. Wat je zou zeggen, als iemand niet lekker in zijn hoofd is, ga meteen aan de slag met hem. Absoluut. Ja, ja, die mening die deel ik ook. En die mening die verkondig ik ook ongeveer wekelijks in de rechtbanken. Is dat een maatschappelijke of politieke behoefte? Ja, blijkbaar. Ja, misschien een straffen? Maatschappelijke. Ja, eerst straffen, eerst een stukje vergelding. Kijk, je zou het ook kunnen omdraaien. Maar dan, dat is ook gek. Hè? Dus op het moment dat je eerst een TBS-behandeling... dan behandel je iemand, breng je iemand terug in de maatschappij om vervolgens daarna een gevangenisstraf te laten uitzitten, is ook gek. Ja. Hoewel dat in Duitsland is dat wel gebruikelijk. En dan gaan ze kijken, als iemand weer goed terugkomt in de samenleving, hoe goed het met iemand gaat en of die inderdaad dan niet dat laatste stukje van die gevangenisstraf, of dat niet kwijtgescholden kan worden, of misschien met een enkelband of wat dan ook. Dus ja, daar zou je ook voor kunnen kiezen. Maar in Nederland is daar een andere keuze, een andere politieke keuze, een andere maatschappelijke keuze. Misschien ook maar inderdaad een maatschappelijke behoefte. Hè, dat is strenge straffen waar je vaak over hoort. Nou ja, dat het op dit moment... Als rechtvaardigheidsgevoel op de een of andere manier bevredigt. Ja, maar het slaat nergens op. Hè. Ik bedoel, net een zaak gedaan waarbij een cliënt 18 jaar een TBS heeft gekregen. Ja. 18 jaar celstraf. Die moet nu nog 10 jaar zitten. En die zegt ook, ik wil nu graag behandeld worden. Dat snap ik ook wel weer, want die wil zo snel mogelijk verder natuurlijk. Die wil zo snel mogelijk verder. Ja. Maar hij zegt ook, en dat is de keerzijde, die zegt, als ik nu 10 jaar moet wachten, dan moet mijn knop nu om. Hè. Dus dan ga ik in het standje van, overleven. En over 10 jaar weet ik niet of ik die knop weer terug kan zetten in het standje. Weer terug in de maatschappij komen. Precies. Dus met andere woorden, je ziet gewoon hoe langer die gevangenisstraf duurt, hoe langer die TBS-behandeling ook gaat duren. Ja, want het wordt er niet beter van. Hè? Nee, het wordt absoluut niet beter van. De toestand van de cliënt. Maar even, want er zit een enorme druk op het systeem dus. Ja. Omdat er meer TBS wordt opgelegd sinds Anne Faber. Ja. Intussen is de infrastructuur niet meegegroeid. Nee. Dus dat gaat knellen. En dat wordt een explosieve situatie. En dat uitzicht in een toenemend aantal incidenten met TBS'ers? Ja, dat kan je stellen. Met name toenemende incident in de klinieken zelf. De frustraties groeien. En dan zie je dus dat patiënten onderling, maar ook richting personeel, ontstaat daar wrijving. Je moet je voorstellen, een TBS-kliniek is een mini-samenleving. Ook in de samenleving, ook in je eigen gezin, gebeuren er dingen. Nou, dat gebeurt ook op zo'n TBS-afdeling. En die spanningen die stijgen op het moment dat iemand bijvoorbeeld 2 jaar moet wachten of 1,5 jaar moet wachten. Om door te stromen naar een vervolgplek. Dat lijkt me vrij gebruikelijk, vrij normaal. Hè? Op het moment dat die frustraties er zijn en dat ze dan doorgroeien. Ja. Goed, we hebben het over een toenemend aantal incidenten, want de druk op het systeem is heel erg groot. Maar is daar ook een verklaring voor te zoeken in het feit dat hoe we het hebben ingericht, zeg maar inhoudelijk, die TBS, namelijk dat je mensen eindeloos kunt opsluiten op die manier en dat ze geen perspectief hebben? Nou, kijk, ik vind dat bij... Als het gaat om de oplegging... Omdat die steeds verlengd wordt, hè, ook die TBS. Waar ik een groot voorstander van ben, is dat er motivatie... Dus er moet motivatie zijn bij mijn cliënten om behandeling aan te gaan. Dat is één onderdeel. Ja. En daarnaast moet er perspectief zijn. Om een mooi voorbeeld te geven, ik heb een recente cliënt bijgestaan. Die staat al heel lang in de TBS. Die zou ook zelfs naar de longstay gaan. Maar toch is er gekozen van, we gaan toch kijken hoe we hem mogelijk kunnen resocialiseren. Mm-hmm. En die man zit al heel lang in de TBS. Dus je zou zeggen, daar is weinig perspectief. Maar hij mag nu op begeleid verlof. Dat betekent onder begeleiding van twee medewerkers van zo'n kliniek mag hij naar buiten. Vindt hij geweldig. En daar ziet hij dus het perspectief in. Hè? Dus dat op het moment dat hij naar buiten mag... Hij is ook lid van de patiëntenraad. Al dat soort dingen. Er is iets van een doel. Er is een doel voor hem, inderdaad. Ja. En dat doel heeft hij voor ogen. En bij de laatste verlengingszitting kwam de kliniek aanzetten weer 2 jaar verlengen. Nou, dat had hij al zo vaak gehoord. Maar toch zegt hij nu, 2 jaar verlengen, prima. Zolang ik maar naar buiten kan. En zolang ik maar perspectief hou op verlof. En op misschien nog een volgende stap in het verlof. En misschien binnen een jaar, 1,5 jaar op onbegeleid verlof. Dus daar zit een perspectief. Maar je ziet ook bijvoorbeeld bij de groep ongewenst vreemdelingen. Ja, en dat is een steeds grotere groep. 130, hè, geloof ik. Zijn 130. Een steeds grotere groep ongewenst vreemdelingen. Ja. En die ongewenst vreemdelingen, het probleem daarvan is dat die niet op verlof mogen in Nederland. Hè, want ze hebben een misdaad gepleegd. Hun verblijfsvergunning is. Hè, dus ze komen in die TBS terecht. En op dat moment zegt de IND, nou, u heeft een TBS-veroordeling, dus u wordt ongewenst verklaard in Nederland. Nou, dat betekent dat hij dus niet Nederland op straat mag lopen, dus mag hij niet resocialiseren. En moet hij of worden uitgezet naar het land van herkomst, maar vaak kan dat niet, om duistere redenen. En dan zit hij dus hier de rest van zijn leven. Zonder perspectief. Zonder perspectief. En gaat hij het personeel te lijf? Nou ja, even kort door de bocht. Maar gaat die personeel te lijf natuurlijk liever niet. Nee, maar dat gebeurt dus kans is groot. Op bepaalde momenten. Kan dat gebeuren op het moment dat spanningen stijgen? Ja, en wat heb je te verliezen op het moment dat je, dat je toch geen perspectief ervaart? Dat of je nou in kliniek A zit of je zit in kliniek B. Ja, het perspectief is er toch niet. Ja, goed. Ik ga hem even samenvatten. TBS wordt vaker opgelegd sinds Michael P. in 2017. Er zijn meer bedden nodig, die zijn er niet. Het personeel meldt zich vaak ziek, want die moeten onder enorme druk werken, omdat het aantal TBS'ers is toegenomen. En ook de heftigheid waar ze mee te maken hebben, en de incidenten, geweldincidenten ook, en bedreigingen, nemen enorm toe. Er is huivering om verlof te geven aan TBS'ers, maar... He, want de maatschappij is er ook nog en die krijgt weer zo'n incident voor de kiezen. En die denken van ja, wat is dit? Mm-hmm. Iemand die op verlof gaat en iemand verkracht. Dat moeten we niet willen als samenleving. Kortom, het zit behoorlijk vast. En dan komt u met de suggestie om die TBS een beetje vrijwillig, of niet die behandeling vrijwillig te maken. Nee, kijk, wat ik vind op dit moment, en ik heb het ook al een paar keer bepleit in de rechtszaal, dus ik kan het hier ook zeggen, is dat rechters heel secuur moeten zijn met het opleggen van die TBS-maatregel. Ja. En je ziet de enorme stijging waar we het net over hadden. Ja. Maar daar moeten we vanaf. Dus we moeten kijken naar andere oplossingen. We moeten zorgen dat de druk wordt verlaagd op de sector. Dat er nu tijd en ruimte komt om bij te bouwen, om behandelingen op een juiste manier vorm te geven. En ook inhoudelijk goed. Ook inhoudelijk, ja, vooral inhoudelijk goed, zou ik zeggen. Dus wat rechters nu moeten doen, is even pas op de plaats maken. Even stoppen met die maatregel zoveel op te leggen. Ja. En kijken naar alternatieven. En een alternatief is bijvoorbeeld een TBS met voorwaarden. En een TBS met voorwaarden is een lichtere variant van de dwang, zeg maar. Mm-hmm. Waar je heel goed met voorwaarden dingen kan inkaderen. Wat houdt dat in, concreet? Nou, dat houdt in dat bijvoorbeeld een voorwaarde kan zijn dat iemand ook in een kliniek verblijft. Maar dat is dan een kliniek bijvoorbeeld op een lager beveiligingsniveau. Of, bijvoorbeeld, iemand die alcoholverslaafd is en vanuit die alcoholverslaving delicten pleegt, kun je zeggen, nou, dan ga je naar een verslavingskliniek toe en dan ga je daar behandeld worden. Dus, kijk, het TBS-systeem of het TBS met dwangverpleging, hè, dat is dan de zwaarste variant. Mm-hmm. Dat is eigenlijk op dit moment, dat zegt de inspectie ook, levert dat geen maatwerk, maar meer confectie. En ik vind dat de TBS met voorwaarden, waarbij je dus die voorwaarden zo mooi kan aanpassen, daar kan je dus echt maatwerk leveren. Ja. Maar wat doe je nou als iemand niet behandeld wil worden, hè, en in de huidige situatie dwangverpleging zou krijgen opgelegd? Moet die dan gewoon de gevangenis in? Nou, eigenlijk wel. Want kijk, want dat is het hele idee. Van, ja, dan kijk, ondergraaf je eigenlijk je eigen TBS-systeem waarbij je mensen perspectief wil blijven bieden. Ja, hoe maar kijk, het probleem is een beetje dat op het moment dat je in die TBS komt, hè, soms jonge jongens komen in die TBS, terwijl ze helemaal geen TBS willen. Ze hebben ook allemaal niet meegewerkt aan onderzoek. Hè, dus Dekker die wil dan voor die categorie, hè, mensen die dus weigeren gedragskundig onderzoek, wil die dan toch de rechter de mogelijkheid bieden om TBS op te kunnen leggen. Precies, ja. Aan de andere kant denk ik, ja, op het moment dat je dus die jongens TBS oplegt, en dat maak ik mee in de praktijk, dan gaan ze in die TBS van separeercel naar separeercel. Ja. Want ze willen niet. Nee. Dit is een essentieel onderdeel, toch? Die behandeling is een essentieel onderdeel. En op het moment dat je die behandeling niet wil, dan denk ik ook, dan kun je beter dat geld, hè, want het is echt een duur systeem, TBS, kun je beter op dit moment even spenderen aan mensen die in de gevangenis weg te zetten. En misschien op het moment dat die gevangenis, hè, binnen die gevangenis kijken, hè, wat zijn dan de mogelijkheden voor een eventueel behandeling, dan dat je ze nu in zo'n heel duur systeem zet waar ze verzuipen. Ja. En echt jonge jongens, ik heb ze meegemaakt, 19, 20 jaar, komen in die TBS. Ik heb er eentje, die zit nu in anderhalf jaar tijd in zijn derde TBS-kliniek. Mm-hmm. En die gaat van separeercel naar separeercel. Die zou eigenlijk gewoon de gevangenis in moeten. Die jongen, ja, die moet je gewoon in de gevangenis stoppen. Ja. En even die vrijwilligheid, dus dat je mensen zelf vraagt van wil je behandeld worden of niet, sta je daarvoor open of niet. Ja. Kunnen ze dat überhaupt beoordelen? Dit zijn mensen, dit zijn zwaar ervaren criminelen die niet goed bij hun hoofd zijn. Nee, dat is niet helemaal waar. Dit is wel heel kort door de bocht. Het zijn zeker geen zware criminelen. Misschien sommige, maar de meeste zeker niet. De meeste van die jongens die zijn inderdaad ziek. Ja. Als ze een stoornis hebben. Kan zo iemand beoordelen, ik moet wel of geen behandeling hebben, of niet? Ja, dat kan die zeker. Ja? En dat is ook een taak van de advocaat. Hè? Ik ben TBS-advocaat en ik ga naar de cliënten toe en ik zeg tegen ze van ja, wat wil je? Hè? Wil je het liefst een gevangenisstraf? Wil je behandeling? Hè? Sommige jongens zien ook wel in dat het zo niet langer kan. Ja. En dat ze ook zoveel hebben meegemaakt, dat ze zoveel trauma's hebben, dat ze ook wel een behandeling willen. Nou, en dan ga je overleggen met je cliënt, ga je kijken van ja, oké, wat is dan de beste methode en voor jou het beste traject. Wat is voor jou het beste traject? Precies, ja. Dus het feit dat advocaten, want dat wordt altijd gesuggereerd, advocaten die zeggen altijd tegen hun cliënten niet meewerken aan dat onderzoek. Nee, want dan kom je nooit uit. Dat klopt ook niet. Het klopt misschien voor een deel van de advocaten die dat nog steeds doen. Ja. Maar tegen die advocaten wil ik zeggen ook, doe dat nou, pas dat toe op je cliënt en lever juist maatwerk. Voor iedere cliënt is wel anders. En je moet gewoon per cliënt beoordelen van wat is het beste traject voor diegene. Maar leg wat minder makkelijk of wat minder vaak TBS op als je de faciliteiten er niet voor hebt, in ieder geval voorlopig. Dat is denk ik het advies aan het nieuwe kabinet. Ja, dat is absoluut mijn advies. Oké. Dankjewel, Jan-Jesse Liefdink. De brand in een studentenflat in Amsterdam-West is vermoedelijk aangestoken vanwege regenboogvlaggen in die flat. Marijke Stor is woordvoerder bij de politie Amsterdam. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, hoe weten jullie dat? Nou, wat we weten is dat er is brand geweest op de 8e etage in de flat. Die heeft de brand er uiteraard geblust. Toen is er daarna onderzoek gedaan, daar op die 8e etage, maar ook verder in de flat. En daar kwamen aanwijzingen naar voren dat de brand op de 8e zou zijn aangestoken. En dat ook op andere plekken in de flat is geprobeerd om brand te stichten. Ja. Wat die aanwijzingen precies zijn, dat kunnen we in verband met het onderzoek op dit moment niet delen. Nee, dus de aanwijzingen die leiden richting het aanwezig zijn van die regenboogvlaggen, daar kunt u niets over zeggen. Nee, het lijkt, wat het eerste onderzoek uitwijst, is dat het lijkt alsof die brandstichtingen gericht zijn op regenboogvlaggen in de flat. En daarmee lijkt het incident dus ook LHBTIQA+ gerelateerd te zijn. En dat is heel ernstig. Ja, het zijn een hoop letters. Maar ik wil er geen vergeten. Nee, dat snap ik. Zorgvuldig zijn. Vier mensen zijn gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe zijn die eraan toe? De slachtoffers die zijn inderdaad naar het ziekenhuis overgebracht voor behandelingen. Wat hun status op dit moment is, dat weet ik niet. Dat weet u niet. Er hebben zich in de omgeving van de flat al eerder incidenten voor gedaan. Die waren ook gericht op regenboogvlaggen. Wat is daar toen gebeurd? Ja, wij hebben inderdaad eerder een melding gekregen dat er incidenten zouden zijn geweest gericht op die regenboogvlaggen ook. Wij hebben toen daar onderzoek naar gedaan, maar er waren toen weinig tot geen opsporingsindicaties. En dat maakte het voor ons als politie natuurlijk heel moeilijk om erachter te komen wie hier dan verantwoordelijk voor zou zijn geweest. Maar wij zullen die eerdere incidenten uiteraard meenemen in het onderzoek naar de brandstichtingen van vanmorgen. Ja, precies. Ja. Want wat waren toen de aanwijzingen die leiden richting die regenboogvlaggen? Dat kunt u wel iets over zeggen, want dat is inmiddels bekend. Ja, inderdaad. Die regenboogvlaggen zijn toen ook in brand gestoken en vernield. Ja, en dat is nu ook het geval. Nu lijkt het erop dat de brandstichtingen gericht zijn op regenboogvlaggen in de flat, ja. Ja, precies, ja. Worden er nu extra veiligheidsmaatregelen genomen eigenlijk? Wij doen over veiligheidsmaatregelen nooit uitspraken. Dus daar, ja, dat is een beetje een dooddoener, maar dat is wel zo. Wij zeggen daar nooit iets over, dus in dit geval ook niet. Oké. Marijke Stor, woordvoerder bij de politie Amsterdam. Hartelijk dank. De Nationale Nieuwsquiz. En die spelen wij op deze vrijdag, de laatste dag van de week. En dus is daar de ontknoping met Simon Last uit Genemuiden. Goedemorgen. Goedemorgen. 63 punten staan er op het scorebord, neergezet door Ad Oldenburg afgelopen dinsdag. En daar moet u overheen zien te komen. Even kijken, wat doet u in het dagelijks leven? U werkt in een weverij. Mooi. Beetje oud ambacht bijna, gevoel krijg ik daarbij. En in de vrije tijd zoekt u graag met een metaaldetector. Nou, dat klopt ook. Wat een mooie hobby's. Of een mooie hobby. Eens kijken hoe het staat met de nieuwskennis. Zullen we gewoon van start gaan en kijken hoe ver we komen? Ja hoor. Komt Jan. De luchtbrug met Afghanistan komt steeds meer op gang. Sinds de Taliban zondag de macht overnamen, zijn er volgens de NAVO al 18.000 mensen geëvacueerd. Voor het vliegveld staan nog steeds enorme rijen. Mensen willen massaal Afghanistan uit. Daaronder ook honderden mensen die naar Nederland willen. Maar het wordt steeds moeilijker. keken de Taliban in het begin alleen nog maar toe. Nu gebruiken ze steeds meer geweld tegen mensen die het land willen verlaten. De evacuatie van Nederlanders en Afghanen die voor ons land hebben gewerkt vanuit Kabul verloopt nog altijd moeizaam. Het grootste probleem is dat evacuees het vliegveld niet op weten te komen. Vraag 1. Welk ander technisch probleem bemoeilijkt de evacuaties naar Nederland? Een kapot evacuatievliegtuig. Desondanks zijn er volgens Defensie op dit moment 180 mensen met een transportvliegtuig onderweg naar Schiphol. In totaal zijn er nu volgens de NAVO 18.000 mensen geëvacueerd vanuit Kabul. Vraag 2. Welk land blijkt de afgelopen maanden in relatieve stilte al honderden mensen uit Afghanistan te hebben geëvacueerd? Frankrijk, zeker. 4 maanden geleden begonnen daarvoor de voorbereidingen. De Franse ambassade stelde lijsten op met namen van mensen die in aanmerking kwamen. Zijn wij beland bij vraag 3? Dat is een fragment. Luister even hiernaar. Een van de meest gezochte maffiabazen van Italië is opgepakt. En wat voor een, want hij leidde echt een groot drugsimperium, verdiende miljoenen. En in 2002 kocht hij 2 Van Goghs die uit het Van Gogh Museum waren gestolen. Vraag 3. Een van de meest gezochte maffiabazen is na decennia lang voortvluchtig te zijn geweest. Opgepakt. Om wie gaat het? Dan moet ik het antwoord helaas op schuldig blijven. Dat geeft niet hoor. Raffaele Imperiale zochten wij. En Imperiale zou jarenlang hebben samengewerkt met grote wereldwijd opererende drugsbazen. Waaronder Ridouan Taghi. Hij werkte zich in Amsterdam naar de top van de cocaïnehandel. Vraag 4. In welk land vond die arrestatie plaats? Wat een hokje. Spanje? Nee, Dubai. Het ontbreken van uitleveringsverdragen met Dubai verhinderde lange tijd zijn arrestatie. Zijn wij nu aangekomen bij vraag 5? Dat is weer een fragment, maar nu willen we weten, wie is dit? We zijn natuurlijk niet dezelfde partijen, dus ik zie ook echt wel verschillen. Maar ja, al met al zitten er echt heel veel aanknopingspunten in. En ja, ik zie het echt wel als een basis voor verder gesprekken. Mariette Hamer? Nee, die was het niet. We zochten Lilianne Ploemen van de PvdA. Tweede Kamerfractie van de PvdA is bereid in de formatie een blok te vormen met de fractie van GroenLinks. Dat meldt de NOS in ieder geval op basis van bronnen bij de PvdA. Vraag 6. Welke partijleider liet gisteren weten niet te geloven dat een fusie of blokvorming snel effect zal hebben op de formatie, omdat zoiets doorgaans heel veel tijd kost? Hoekstra is het goede antwoord, ja. De achterbannen van de partijen zelf hebben inmiddels ook gereageerd op de berichten over verregaande samenwerking. Voormalig PvdA-voorzitter Hans Spekman noemt het een ontzettend slecht idee. Nou, vraag 7 zijn we beland. Dat zijn de vragen waarbij we altijd hints voorleggen en die gaan leiden tot een onderwerp uit het nieuws. De vraag is dus nu, wat bedoelen wij hier? Komt ja. 4. Met mij wordt er opnieuw een fenomeen geslacht. 3. Ik ben in een slechte film beland. 2. In andere categorieën maak ik al geen onderscheid. Gouden kalf. Stop. Het gouden kalf. Ja, want voor 1 punt is de aanwijzing: ik word niet langer apart uitgereikt aan mannelijke en vrouwelijke acteurs. Inderdaad, gouden kalf is het goede antwoord. 4 is de score die op het bord staat na deze eerste ronde. Dat betekent dat je 16 vragen goed moet hebben in de tweede ronde om aan kop te gaan. Dat zou op zich haalbare kaart moeten zijn. We gaan eens kijken of het ook gaat lukken in de praktijk. Komt Jan. De Nationale Nieuwsquiz. Volgens het Centraal Planbureau groeit de Nederlandse economie dit jaar met hoeveel procent? 3,2. 3,8. De politie heeft beelden gepubliceerd van mannen die wat door het raam van een journalist hebben gegooid. Molotov cocktail. Dat is goed. Dankzij een Nederlandse agent op vakantie heeft de politie van welk land een gevluchte crimineel kunnen arresteren? Duitsland. Spanje. Waar werkt de getuige die een week voor de aanslag op Peter R. de Vries een verdacht persoon zag? Bij de politie waar... In een parkeergarage. Feyenoord heeft het Zweedse Elfsborg gisteren met welke uitslag verslagen? 5-0. Dat is goed. Welk Tweede Kamerlid ligt op Cyprus onder vuur vanwege een ontmoeting met een minister? Lianne Den Haan. Hoe heet de app die het tonen van seksuele handelingen op zijn platform gaat verbieden? OnlyFans. Dat is goed. Hoe heet de autofabrikant die net als Toyota door een tekort aan chips de productie moet stilleggen? Opel. Netcar. 20 jaar na haar dood komt het werk van welke R&B-zangeres beschikbaar op Spotify? Alaya zochten wij. En vraag 15 heb ik nog liggen voor de administratie. Wie heeft zijn miljoenen villa in Los Angeles verkocht aan zanger The Weeknd? Ik weet hem wel. Ik zal je even helpen. Arnie. Ja, klopt inderdaad. Ik kon er even niet op komen. Het zijn goede tijden voor hem. Reinoud Oerlemans, die zochten wij. Even kijken. Het is niet helemaal gelukt, hè, geloof ik, toch? Nee, ik geloof het ook niet. Ook wel door. Nee, ja, de drie vragen goed en dan kom je uit op 12 punten en dat is echt te weinig. En dus is de winnaar deze week Ad Oldenburg uit Nieuwedijk. Goedemorgen, meneer Oldenburg. €300 komen naar u toe deze zomer. En wat gaat u ermee doen? Ja, dat weet ik.